Haló, megígértük, hogy New Retro Wave Rádió lesz, illetve szintvéve az a kettő műfaj, az ugyanaz. Meg a romszároz rádió is ugyanaz. Igen, most igen. Éppen romszározak leszünk. Most úgy csináljuk a romszárazságot, ami egyébként egy dilettáns kifejezés teljesen. De kurva jól hangzik, úgyhogy szeretem mondani. Valaki egy kicsit bediétázik, akkor azt mondják, hogy de száraz vagy, és nem értik, hogy a száraz kifejezés az a színpadi formára vonatkozik, amikor ki van vízhajtózva a paraszt. Az, hogy valaki önmagában nem dagadt, hanem kilátszik a hasizma, vagy akármi, vagy akár keresztcsikos, attól még nem száraz víz, még van rajta, zsír nincs rajta. Tehát ez egy dilettáns kifejezés, csak az emberek szeretnek dilettáns kifejezéseket mondogatni. Igen. Ez van. Egyébként ez, amit hallottatok, ez a Midnight Never Ends. Midnight Never Ends című szám volt, csak kitől elfelejtettem. Ez nagyon jó kérdés, ugyanis nekem fogalmam sincsen ezekről a zenékről. Nekem van, csak elfelejtettem. Az a helyzet, hogy szinte meg sem tudom különböztetni az egyik ilyen zenét a másiktól. Ez a Dance with Dead volt. Na. Tánc a halállal, de a lényeg... De még nem ez volt a nyálas, ugye? Nem, ez nem volt az más. Az is majd jön. Próbáltuk nem annyira tipikus zenéket kiszedni, hanem azt, ami egy kicsit különlegesebb ebből a vonalból. Szóval van ez a New Retro Wave, illetve Synthwave nevű zenei műfaj, meg még hívják máshogy is. Googlizatok utána nyugodtan. Ebben az az érdekes, hogy ez egy új találmány, de a 80-as éveknek a feelingjét akarja visszahozni egy az egyben. De nem új találmány ez, hát volt ez akkor is, nem? Hogy rosszul értem a dolgot? Nem. Hát, hogy ez valamennyire nem. Volt, csak egy kicsit másmilyen volt. Nem, ez egy retro műfaj, tehát az akkori zenét feltalálták újra. És ez egy direkt szándékosan retro műfaj, akkor nem volt ilyen zene, ami zene volt akkor, azt utánozza a mai műfaj, a mai szintvébe. Itt ebben ja. Pont ez a poén az egészben. Hát olyan, mint a Crazy Licks, csak ez nem megáll. Igen. Világos. Igen, tehát azt az életérzést... Hasonló érzést... zene volt akkor is. Igen. Hát na. Ugye jól láthatóan ezek a zenék, ez a zenei műfaj, ez az akkori amerikai filmekből és sorozatokból ismerős. Nyilván akciófilmek és akciósorozatok, és van egy csomó kattant ember, akinek megmaradt az agyában, vagy valahogy, ha lehet, hogy még nem is élt akkor, valahogy eljutott hozzá ez az életérzés, ez a feeling, amit ez a zenei műfaj ad, és ezt elkezdték leutánozni, és ebből létrejött egy új műfaj gyakorlatilag, ami rohadt jó. És ugyan gyökeresen eltér, úgyhogy lehet, hogy most meglepődtetek, viszonylag gyökeresen eltér attól, amit szoktunk nyomni, de szerintem nagyjából mindenkinek tetszeni fog. Aztán ha valakinek hát, nem más teszik... nem, akkor is lehet hallgatni. Hogy megmondom a frankót, ez nem egy olyan zene, ami én így leülök és így hallgatok, de ezt ugye el lehet hallgatni. Tehát olyan, hogy egy kicsit így bezsibasztja az agyat, és akkor... Autóban utazol például nagyon jó. Persze. Megmondom, a hangulat az nagyon rendben van. Igen, pedig ez még nem a nyálas, nem majd lesz az a nyálas. Nem, és a nyálasnak is rendben van a hangulata, de majd elmondjuk, hogy miért. Pont ez a lényeg. Na most ma egy jó rádiót kéne csinálni. Ez nem az, hogy jó rádiót kéne csinálni, hülyeséget mondjuk, nyilván jó rádiót kéne csinálni, hanem egy gyors rádiót kéne csinálni, mert vasárnap van, és nekem játszani kell a gyerekkel. Úgyhogy leveleket fogunk olvasgatni főleg, mert abból van, főleg a múltkori adás után. Bögével kaptunk levelet, az hozzá tartozik, hogy nem nagyon kapunk rossz levelet, általában jó leveleket kapunk, amik önmagukban is marha érdekesek. Lehet, hogy olyan rádiótként csinálni, csak a leveleiteket olvassuk fel, az is elég lenne. Úgyhogy az én agyament témáimat, amiket most kiírtam magamnak, azokat most átdobjuk majd a következőre. Hát most gyakorlatilag majd, hogy nem az lesz, hogy csak leveleket olvasunk fel, de azon kívül vannak filmjeink. Igen, mert filmekről kell beszélnünk többek igen. Között. Csak a rádió kedvéért kizárólag elmentünk és megnéztük a Super Batman című filmet, vagy mi volt a neve valami is. Batman v. Superman. Az igazság, kétessel nincs benne azért, hajnala. De ezt nem így írták le. Nem. Ja, oké. Okay. Nem. Tehát ez a kocsmai verzió volt. Hát de kocsmai módon szeretek beszélni időnként. Ja, de nem is elemeztem ki végig, hogy miért a száraz rádió most miért van. De, hát elmondtad, hogy... Vagy nem mondtad nem, el. Azt nem mondtam el, hogy milkacsoki sör. Igen. Tehát most ezt a kettőt nyomjuk a rádió közben. Előtte ettünk egy bemelegítő magyaros milkacsokit. Egész magyarosat. Nem vagyok egyébként milkacsoki szakértő. Van 1000 millió féle milka csoki, szerintem magyarosat érdemes enni, ha már mérgezni akarod csokival magadat. De én a magyaros milka csokit szeretem, de nem szoktam túlzásba vinni. Most rám jött, mert most azt hiszem a mai nap is megeszek kettőt, meg nap is megettem kettőt. De aztán nyomunk hozzá alkoholmentes sört. Tehát elmentem a Tesco-ban, amúgy csirkét akartam venni, szaknyelven csirke-birke, mert kifejött a csirkeként, nem voltam most ilyen Tesco-s, zacskós, ez az előre csomagolt csirkét venni. 1500 forint a Tesco-ban a csirke egyébként, ami gyakorlatilag ugyanaz az ár, mint a piacon. Bár lehet olcsóbban is venni egy-két helyen, de ez most nem feltétlenül ide tartozik. Például a CBA nevű állami intézményben olcsóbb a csirke általában ott. Vannak nekem ideológiai problémáim az állami intézményekkel időnként. Hát én se szívesen járok, igen. Bár sokat változott az ideológiai világnézetünk tavaly óta az a helyzet, legalábbis az enyém biztosan. Tehát vannak a probléma piramisban dolgok, amik jobban a csúcsra kerültek, mint az, hát hogy most... Hát azért a fenntartásaim megmaradtak. Nekem is csak... Na mindegy, ez egy messzire vezető téma. Az a lényeg, hogy van egyfajta alkoholmentes sör, amit én szeretek kifejezetten, és nem tudom, hogy hívják, ezt a Tesco-ban lehet kapni, ha jól emlékszem, 260 forint. Ez a valami moz. Ezt ajánlom mindenkinek. Biztos. Nem Tesco márka termék, hanem nem tudom micsoda. És jó, egyébként búzasör. Na most ugye nyilván alkoholt nem iszom, és az alkoholmentes sör viszont aztán Valentin's Weiss Beer, úgy hívják. Ez mi a szart jelent? Valentin's Weiss Beer, ez a neve. Hogy ez egy ilyen márka név? Hát gondolom, igen. Jó, miért ne? Gyakorlatilag minden hülyeség lehet. Valentin's Weiss Beer világos, szűretlen, alkoholmentes búzasör 0,5 liter, 269 forint. Ez a normális áram. Na, ilyet szoktam iszogatni. Ezt egyébként... Ez most reklám meg minden. Azt igen, nem, hát ez lefizetett a Valentin's nevű céget. Igen, biztosan. Ittnek most a Google-ba megnéztem a nevüket. Egyébként ilyen bilikék dobozban van, és mondom, ma rádiózunk, és Valentin's Weiss Beer világos, szüretlen, alkoholmentes búzasör 0,5 liter fogunk inni, és tudni kell, hogy kurvára utálok Tesco-ba menni, de mindegy, bementem, megvettem a csirkebirkét, mentem a rohadt alkoholmentes sörét, és nincsen bazd meg, készlet hiány, nincsen. Elhiszed? Lehet, hogy már megint egyszer bemegyek be a kurva Tesco-ba, és nincsen Valentin's Weiss Beer világos, szüretlen, alkoholmentes búzasör 0,5 liter. Vagy lehet az is, hogy az asszony bement előző nap, és megvette neked az összeset titokban. Csak te még lehet, nem tudod. Nem adta oda, ja. Lehet, hogy megitta közben. Szóval a dolog lényege, hogy inkább Valentin's Weiss Beer világos, szüretlen, alkoholmentes búzasör 0,5 litert igyatok, mint kólát. Igen, nagyon diszkrét termékelhelyezés volt ez. Igen. Ahogy így ezt ötször beolvastad. Kár, hogy nem fizetnek egyébként. Kéne nekik szólnom, hogy voltatok a BB Rádióba köcsögök, úgyhogy most minimum 160 litert havonta toljatok ide. Voltam vérvételemben, lejárt a jogsim, és kellett hozzá vérkép, és beszélgettünk. Kérdezték, hogy akarok-e vesefunkciót, és mondom, miért nem, mert hogy kóla miatt volt már vele gondom, és mondtam a engem szurkáló vérvevő néninek, hogy volt már vesegörcsöm a kóla miatt, és mondta, hogy a kóla az nagyon jó. Ő úgy tudja, hogy 33 liter tiszta víz kell ahhoz, hogy átmosd a vesédet egy deci kóla után. Ez nem tudom, igaz-e, de minden esetre jó hangzik. Hát ezt elmondtad igazából a múltkori adásban is. Elmondtam. El. Na, bazd meg. De egyébként nem baj. Vagy ismét és a tudás anyja vagy kivágod. Ez a sors keze most a hurkánál van. A hurka mint egy isten fog most itt az életekről dönteni. Igazából már eldőlt, mert amikor ennyit beszélünk, akkor már úgyis bennhagyom. Na figyelj, arra gondoltam, hogy megveszem a Star Wars 7-et könyvben. Igen, erről beszéltünk. És igen, hát privátban. Még nem vettem meg, mert elfelejtettem emelni könyvesboltba, és ma milyen nap van? Vasárnap. Igen. És van könyvesbolt? Hát vasárnap miért lenne könyvesbolt? Vasárnap semmi nincsen. Semmi nincsen. Na, baszodjál meg KDNP. Erre ezt kell mondani. Igen, ezt hiszen... a számot bejátszottuk egyszer. Igen, az nagyon rossz egyébként, de azért baszodjon meg a KDNP. Na mindegy, szóval nem tudom megvenni, de majd ha elolvasom, akkor elmondom nektek, hogy a könyv is ilyen szar-e, mint amilyen a film, és akkor letudtuk a mai Star Wars 7 szarozást, ami nem maradhat ki soha. Volt néhány levél, amiben így előhozták a Star Wars 7-et, de úgy gondoltam, hogy ezeket annyira nem kell erőltetni, mert igazából mit a mondtam? Star Wars 7-et már fikáztuk eleget. És ők is azt mondták, hogy nincs előttem igazából. Hogy meg akartak győzni, hogy jó. Nem, volt egy, aki feltett egy olyan kérdést, amit szerinte szar, de te még nem szaroztad eddig, egyszer se, ami én szinte hihetetlennek tartok, de úgy tűnik, hogy konkrétan azt az egy mondatot még egyszer se szaroztad le a filmben, úgyhogy majd ezt kikeressük később. Nem elemeztem ki rendesen. Egyébként hozzáteszem, zseniális kontinuitási problémát találtam most valahol, talán át is küldtem neked, méghozzá az eredeti, nem az első trilógia, ugye, az, hogy hívják azt a prequel trilógia? Nem, az már az újabb. Tehát, igen, tehát a prequel trilógia, ami az újabb. Tehát jó. Az előzmény trilógia, ami újabb, abban is volt egy nagyon nagy, ez több nagyon nagy elbaszás is, és többek között az egyik ilyen kontinuitási problémára hívták fel a figyelmet, valahol találtam egy kis képregényt. Tehát most, mintha eljátszanánk, hogy Obi-Wan Kenobi átadja az eredeti csillagok háborújában Luke Skywalkernek a fénykardot, és azt mondja neki, hogy te, ez itt a apád fénykardja. Ő azt akarta, hogy neked adjam. Ugye? Ez volt a szöveg. Valami ilyesmi. Tehát úgy adta neki oda, hogy azt akarta az apát, hogy ezt majd neked adjam, és neked tettem félre. Ugye ez szerintem azt, hogy a tiéd legyen, vagy valami. Igen, igen. Mindegy. És azt mondja, hogy folytatja tovább a szöveget itt a kis képregényben, hogy 30 ártatlan gyereket mészárolt le vele. És igazából ő nem akarta így kifejezetten, hogy tiéd legyen, én csak ezt fölkaptam és elhoztam, amikor levágtam a lábát, meg a lábait, meg a karjait, és ott hagytam meghalni a vulkánban. Szóval itt igazából... De itt nincsen kontinuitási probléma. Ezt elbaszta, ezt Lucas elbaszta. Nem. De ezt elbaszta. Egyrészt természetesen nem volt előre megírva a sztori. Másrészt ez szerintem teljes mértékben belefér a Star Wars-ban. Ugyanis csodálatosan kiderül az epizód 6-ban, hogy Obi-Wan nem hazudik, csak az igazságot egy bizonyos szemszögből mondja el. Na most, hát ez az igazság egy bizonyos szemszögből. Apád azt akarta, biztos azt akarta volna, hogyha az apád még az apád lenne, nem a Darth Vader. Világos, nem? Nem, hát ez, nem, ez el van baszva, na maradjunk annyiba. Figyelj, van egy másik. Kit érdekel? Luke, rá fogsz jönni, hogy sok igazság, amihez ragaszkodunk, javarészt a mi szemszögünkön múlik. Anakin jó barátom volt, amikor megismertem, apád már remek pilóta volt, engem valósággal megdöbbentett, mennyire vele van az erő. Azt hittem, én is lehetek olyan jó tanító mestere, mint Yoda. Tévedtem. Ez egy eredeti mondat a Birodalom visszavágba. Jó, és akkor mi van? Liam Neeson akkor is kurva nagy király. De itt az van, hogy az eredeti storyline szerint már Anakin felnőtt volt, amikor megismerkedett Obi-Wanma. Tehát nem, ez az... várjál. De. Epizód 1. Anakin már kiváló pilóta volt, amikor megismerkedett. Szóval, megnyerte azt a buzi versenyt. Igazából az nem volt ő pilóta. Megnyerte azt a versenyt. Jó, de nem volt pilóta, nem repült soha semmire. Hát nem, de elkente a száját mindenkinek. Azzal a balfasztalicskával ott bóckodott. Jó, de utána meg lelőtte az aktuális halálcsillagot, ami éppen egy droid vezérlőhajó volt. Hát az is azért túlzás. Na, azért látszik, megcsináltana. Nem volt ez kitalálva, ez a lényeg. Jó, utólag szerintem ez a mondathoz találta ki a sztoriát az egész filmnek, Lucas, tehát gyakorlatilag szerintem ezt a mondatot ő totál elfelejtette, és kitalált valamit, és nincs összefüggés a kettő között, én arra gondolok, de azt megcsinálni, hogy Anakin Skywalker 6 évesen ilyen fogatverseny nyer meg, tehát Darth Vader soha nem ismerte fel azt a 3CPO-t, akit ő épített. Jó, az... CPO sem mondta neki, hogy papa! Hát te vagy az! De volt nála ilyen memóriatörlés, nem? Memóriatörlés az a harmadik részben volt már. Igaz, hogy akkor lett Darth Vader Anakinból, tehát lehet, hogy ők már úgy nem találkoztak memóriatörlés előtt. Hát ez az egyik dolog. De ez a memóriatörlés az pont azért volt, mert érezte Lucas, hogy nagyon, nagyon a lóláb kilóg, és akkor kellett ott valamit csinálni. Hát egyrészt, másrészt meg, hogyha jól értem a dolgot, akkor tulajdonképpen nem sok ember tudta, hogy igazából Anakin lett Darth Vader. Csak azt tudták, hogy Darth Vader. Meg hogy a Jedik megholtak. A fene tudja. Találtam egy másik nagyon jót, ez egy ilyen mém jellegű valami. Ezt nem tudom, hogy hol a francba találtam egyébként, mert valahol így kattogtottam, és van egy ifunny.co, lehet, hogy van egy ilyen oldal, fogalmam sincs, és van egy ilyen kép, hogy ki a kedvenc Disney hercegnőd, és akkor föl vannak itt sorolva, hogy itt egy Csipke Rózsika, meg van ez a halas picsa, melyiknek az alja hal. Igen, az a sellő. Nekem Aladdin jutott eszembe, de ez biztos, hogy nem az. Az Aladdin az nem herceg. De ez szerintem ez a csaj, ez lehet, hogy valami hercegnő az Aladdinból, mert ilyen arabnak néz ki. Ez meg a hófehérke, vagy ki ez? Ez a hófehérke? Fú, képben vagyok ezekkel. Nem, hát szerintem az új, az a jeges, vagy nem? Nem, ez régi. Nem jeges? Mindegy. Na és akkor a legutolsó hercegnő az a... Hogy hívják ezt a balfaszt? Kylo Rennek. Kylo Ren, a legutolsó hercegnő. Tehát igen, szóval nem csak mi gúnyolódunk ezen, főleg én. Jó, hát hiszt is buzi gyerek lett a Kylo Ren, de hát ugye innen lehet fejlődni egy karakternek. Tehát, hogy ez nem olyan szörnyű dolog. Állítólag lesz egy másik főgonosz a következő részben, tudtad? Hát, hogyha visszaáll a jó oldalra ez a köcsög, akkor nem fog ártani. Nem fog visszaállni szerintem. De szerintem igen. De az gáz lenne amúgy is, ha visszaállna, mert... Szerintem visszaáll. Tömeggyilkosok nem állhatnak vissza a jó oldalra az a helyzet. Darth Vader. Darth Vader se állt vissza. Dehogy nem. Nem. Hát ott állt a Yoda mellett, meg a izé mellett. Igen, mellett igen. De na, látod, tehát ez amiért szar a Jedi visszatér. ez az egyik ok, ami miatt azt mondom, hogy itt az egész legenda az kettő film. A Jedi visszatér, az már igazából egy fos. Pont ezek azok a dolgok, ami miatt egy fos a Jedi visszatér, meg a kismackó, meg a többi szar. Meg azért, mert nagyon jól tudjuk, hogy Lucas már nem akart egy rendes filmet csinálni, csak pénzt akart keresni. Ez van. Na, de térjünk rá a Supermanó, meg a Batmanó kalandjai című filmre, amit még egyszer el kell, hogy mondjak, hogy tudatosuljon bennetek az a tény, hogy a rádió miatt néztük meg, hogy tudjunk egy ilyen filmkritikát előadni ezzel kapcsolatban, és megsporoljunk nektek egy csomó pénzt, nyilván. Mert ez lehetett volna jó is egyébként, és pont azért gondoltam, hogy meg kell nézni, mert annyira szarozta mindenki, hogy arra gondoltam, hogy esetleg ezek véletlenül csináltak egy jó filmet, amit a fogyatékosok azért, mert jó film, rossznak látnak. Hát, hogy nem értik. Hogy nem értik, meghaladja a képességeiket. De azért ennyire nem eszik forrónak ását, hogy egy szép magyar népmesével éljek ezzel kapcsolatban. Igazából az elején majdnem, hogy azt mondtam az első felében, hogy hoppá, ebben a filmben értelmes gondolatok vannak, mint ez a film reflektálna a mostani való világunkra. Hát Lex Luthornak a karaktere az egy az egybe ez a faszbúkos gyökér, hogy hívják? Zuckerberg. Ez egy az egybe Zuckerberg, ráadásul ugyanaz a csávó játssza, aki a Zuckerberget játszott a Zuckerberg gyökérről szóló filmben. Így van, Jesse Eisenberg. Igen, hozzáteszem, hogy amit én utalok a mai filmekben, hogy mindenféle viszonylag jelentős karaktert taknyok játszanak, mert most ez a trendi, hogy nem tudom miért, mert előtte, tudod kik voltak Lex Luthor szerepében, igenben? Hát ilyen 40-50-es csávók. Nem jutnak eszembe nevek, de tudom. Ki volt az Amerikai Szépségben? Igen, az a csávó volt. Például ő volt Lex Luthor, csak az Istenek nem jut eszembe a neve. Ő volt egyszer Lex Luthor. Igen, és nem jut eszembe a neve nekem se, de mindegy. Az egyébként egy jó színész. Én bírom, igen. De az egy egészen másik fajta Lex Luthor volt, vagy legalábbis ránézése. Tehát most ez a hisztis, ilyen elmebeteg buzi gyerek. Ez a mai trendi karakter. Ez a mai trendi zseni. Az egy komoly Lex Luthor volt, Kevin Spacey egyébként. Így van. Az egy komoly Lex Luthor volt, igazából, és ez meg igazából még a kezdő Lex Luthor, akinek most alakul ki a személyiség, és mostanában mindig ebben az irányban mennek a filmek. Hozzáteszem, szerintem ugye én nem tudom, hogy megítélnek ki a jó színész, meg ki nem, ez én nem értek, de szerintem ez a csávó szerintem kurva jó színész, mert én nem tudom elképzelni, hogy az életben egy ilyen rohadt undorító féreg lenne, és ezt hát nagyon jól láttunk olyan filmeket, ahol tök más karaktert nyom, és ahol én nem akár szimpatikus, vagy mit tudom én, a Zombielandet láttam meg. Nem is emlékszem rá. A Zombielandre? Ő volt benne pedig a főszereplő. Mindegy, a Zombielandben is jó volt, láttuk a Facebookban is, ott is viszonylag jó volt, ott se volt ennyire dilis messze, nem. Szóval. Igen, de minden esetre értem, hogy miről beszélt. Ez a Gene Hackman volt még Lex Luthor régen. Még a Christopher Reeve időszakban Gene Hackman volt Lex Luthor. Tök jó. Egyébként soha nem volt majd a Superman rajongó, úgyhogy Lex Luthorokkal annyira nem vagyok képben. Az a baj, hogy az eredeti Superman az teljesen más, mint a mai divatos szuperhős filmek. Ez nem divatos Superman, tehát ezt meg kell érteni, hogy egyébként nagyon nagy részben azért fikázzák most ezt a filmet, mert nyomokban sincsen az a hangulat, ami a Supermannek mindig megvolt. A Superman az mindig egy nagyon pozitív, mindig egy nagyon kiállok minden szarért, soha nem adom fel, nem állok meg, ilyen jellegű karakter volt. Ez itt ideig még nem jutottam el, hogy igenis a szuperhősöknek szuperhősöknek kéne lenni. Amit én a mai világban utálok, hogy a szuperhősöket is mindenféle köcsögnek állítjuk be, és nekünk legalább a filmekben hősöket kéne adni az embereknek, és én hősöket akarok látni, nekem ez a bajom. Én nem ilyen mindenféle kettős személyiségű, félig meddig skizofrén idiótákat akarok látni, aki szuperhős is, meg nem is, de igazából ugyanolyan szarember, mint a többiek. Én meg csak szeretnék látni jellemfejlődést. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássunk effektív jellemfejlődést, az, hogy berakunk egy szuperhőst, aki az elején ilyen és a végén. Nekem elég olyan... lenne egy kaland. Én nem akarok jellemfejlődést látni. Nekem elég lenne egy Superman filmbe egy kaland. És kész. Nézzél ez... Amerika kapitányt. Nem hiszem, hogy el tudnám én ezeket mondjuk viselni. Hozzáteszem, hogy ott is van azért valami jelenfejlődés, de ott inkább abban az irányban, hogy az elején ilyen béna fasz, az az igazi nyomi, és akkor utána lesz belőle hős, de hogy neki ugye a jelleme az úgy megvan, tehát hogy a gerinc az megvan az elejétől, csak az elején még balfasz. Na mindegy, a lényeg az, hogy az eredeti Superman filmek azok, hát a fene tudja, azt nem mondanám, hogy epikusabbak voltak, mert nem, de igazából az eredeti Superman filmek gagyik voltak. Ez van. Kínosan. Nem tudom, mit mondani, gagyik voltak, nem csak a technikai megvalósítás miatt, egyszerűen azok a filmek, hiába voltak elméletek, szuperprodukciók, egyszerűen szarok voltak és kész, tehát ennél nem tudom azt mondani, hogy a remake az rosszabb, meg elkúrtak bármit is, mert nem volt mit elrontani. Azok nem is az, hogy gagyik, ilyen puha pöcsű Superman filmek voltak, az a baj. Igen. Olyanok voltak, nem voltak sokkal jobbak, mint egy 60-as évekbeli ilyen Batman tévésorozat. Szerintem az nem 60-as évek volt, hanem inkább 70 vagy 80. De Adam West az 60-as évek volt. Nem tudom, te láttad-e ezt egyáltalán? Hát, hogy akkor nem is láttam. Potakos Batman-t. Mikor kiírták ilyen rajzfilmizéval, hogy póval, mikor ütöttek. És ilyen nagyon gagyi díszletek voltak. Láttam, nem olyanok voltak minket. A Superman filmek egyáltalán, csak majdnem ez a szint volt így komolyságban. Tehát egyszerűen nem... Tudom, hogy akart valamit, meg komoly akart lenni, csak puha pöcsű filmek voltak valahogy. Nem tudom, ez a Christopher Reeves is... Fizikailag az ember alkalmatlan volt arra, hogy Superman legyen, a feje az ilyen Superman fejű ember volt igazából, ez az elektres, karakteres arc, de fizikailag az ember nagyon gyenge volt, és az a... Mindegy, nem tudták ezt akkor megcsinálni. Ma meg már nem akarják megcsinálni úgy, ahogy meg lehetne csinálni az a helyzet, de visszatérve a lényegre, azért az elébe voltak nagyon érdekes gondolatok, és szinte, mintha... Kicsit aktuális lenne, és a világ aktuális helyzetére vonatkoztatott okosságokat mondtak volna benne. Igen, tehát egyébként nekem pont az jutott eszembe a film alatt, ezt talán mondtam is neked, hogy gyakorlatilag úgy kezelték a dolgot, hogy Superman a Facebook. Superman a Facebook. Ez Superman volt a Facebook, hát ez úgy jött ki. Nekem ez nem jött ki, sehogy. De a Batman, amikor tartja ezt a kiváló beszédet, ez az igazából nem spoilerezek, mert benne van a trailerben, hogy... megvan a hatalma ahhoz, hogy tönkretegye az egész világot, vagy akár kiírtsa az emberiséget, vagy mindent elroncson, és miután lehetséges az, tehát nem feltétlenül akarja megtenni, nem feltétlenül fogja megtenni, de lehetséges az, hogy megteszi, ezért meg kell állítanunk. Értem, Superman a Facebook. Nem, ez nem jó hasonlat, akkor Superman inkább valami más. Nem, mert a Facebook nem fog minket megmenteni. Hát az semmit nem fog csinálni. Nem, a Facebook az meg volt a Lex Luthor, tehát az teljesen stimmelt. Nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy... De a Lex Luthor megint egy más volt, mert ő meg azt a vonalat akarta, hogy a Facebook, ami a Superman, az elég gáz, de hogyha valamit kell vele csinálni, akkor csinál egy még rosszabbat. Nem, itt a hiszti tárgya az volt, ez túl kombinált szerintem, a hiszti tárgya az volt, hogy ugye Superman védte az emberiséget, csak közben szétbaszta az egész várost. És nagyon sok áldozat volt, és nagyon könnyű volt a Supermanre mutogatni, mert ugye az okokozati dolgokat elfelejtjük. Ez egy tipikus gondolkodás az embereknek. Mész az utcán, jön szembe a cigány, ki akar rabolni, te pofán vágod, és miért vagy erőszakos? És téged fognak köpködni, hogy miért bántottad? Tehát ugye ez a hülye emberek gondolkodása. Most feltételezzük azt, hogy jöttek itt mindenféle gonosz lények, akik szét akarták az egész földet kúrni, és jött Superman, megvédte az emberiséget, de közben lerombolták a csatában az egész várost, és akkor a Superman a hibás, gyakorlatilag, mert miért nem vigyázott, nem tudom, hogyan tudott volna vigyázni, tény, hogy voltak áldozatok, meg minden, és ugye mivel Batmannek alkalmazottai is itt akár meghaltak, igen, konkrétan volt, aki meghalt. Konkrétan összeomlott az a ház, ami az övé volt, az ő irodaháza. Ezért Batman marhára berágott Supermanre azzal, hogy Superman miért nem vigyáz jobban, amikor éppen megmenti a Földet, mert Supermannek, és ugye pont erre akarta kirakozni a dolgot, gyakorlatilag Superman azért marha sokat ártott a mellett, hogy segített, és Superman nem is olyan jó, és a Supermannek a korlátlan hatalma van, akkor bármit megtehet, és azért Supermant le kell állítani, inkább ne védjen meg minket. Más kérdés, hogy ugye eleve az első részben is a konfliktus a Superman miatt volt, mert ő ide került. Igen. Tehát ilyen szempontból logikus a Batmannek az érvelése. De ezt a Batman nem tudja egyébként, tehát... Az, igen, de ezzel együtt az egész egy ilyen rohadtul izzadságszagú, ilyen nyögvenyelős valami, hogy nagyon nehezen kitaláltunk valamit, hogy miért veszten össze a két szuperhős. Nem igazán, szerintem a Batman álláspontja az elég reális. Superman viszont, Superman az... Supermannek is össze kellett veszni a Batmannel, de hogy ő már most miért veszett össze a Batman, ugyanezért, mert hogy a Batman az meg a bűnözőkre rásütötte a logóját, és akkor... Ja, hát igen, tehát a Superman volt a liberális köcsög, aki, jaj, de miért égetted meg szegény gyerek molesztálót, akit igen, majd igen. Most ezért bántani fognak a börtönben. Igen, tehát mondjuk ez volt a sokkal nyögvenyelősebb része. Hát igen, tehát a Supermannek az okai azok nem nagyon jöttek össze ebben a filmben, azért kicsit ettől ilyen össze-vissza volt az egész. Hát az sokan igazából Batman filmnek gondolják egyébként. Sokkal inkább az. És úgy magunk között szólva, a Batman rész, a Batman akció, a Batman minden az elég király volt. A fene tudja. Nekem nagyon tetszett. Ha már akcióról beszélünk, akkor én már ott rosszul vagyok életből, tehát nincs mi gondolkozni, mert a filmnek a második fele, az első része még, az első fele, mondjuk neked nagyon tetszett rögtön az eleje, én azt mondom, hogy megint visszahozni ezt a témát 150-szer, hogy a Batman hogyan veszített el a szüleit. Várjál, reboot, nagyon ízlésesen csinálták, ugyanis az első 3 percben elintézték a teljes origin story-t, ennél többet szerintem nem kérhetünk. Ja, mert hogy ez most már reboot. Ez igen, már nem Christian Bale. Tehát ez már most már beneflek a Batman. Sőt, most már Batman Land, hogy hívják ezt? Gotham City meg Metropolis egymás mellett vannak, ugye? Jól értem. Így van. Aztán. Hát valami olyasmi a koncepció, hogy van egy folyó, és akkor az egyik oldalon van Gotham, a másik oldalon Metropolis. Valami ilyesmi, ha jól értem. De minden esetre a film igazán ott lett beabaszva, és ezért nem értem, hogy miért nem teszik az embereknek. Mikor elkezdődött az akció dömping, hát a szörnyű volt, én komolyan mondom, ha egyedül vagyok, akkor szerintem kijövök a moziból a francba, és ezt nem nézem végig, mert vagy rém. De a szokásos cégei masszaszörny, ebbe se tudnak újat kitalálni, hót béna az egész, és akkor csihipuhi. Ennyi. De ilyen rohadt bénán, tehát az a eleve Superman meg Batman úgy verekszik, hogy egymást baszkodják a akárhova, falhoz, holdra, bármi törnek, zúznak. Ez is olyan egyébként, hogy két mondattal meg lehetett volna beszélni, hogy nekik ne kelljen ott összeverekedni. De ugye ez kellett, mert akkor jobban izgul a néző, és akkor megjött a fő... Kellett az, hogy harcoljanak, hát erről szólt az egész. A fő szuperlény megérkezett, mert kifejlődött valami egy perc alatt megint, valami ilyen mutáns szörny idióta, mint az X-Men 86-ot látnánk, és akkor ő most nagyon erős volt, és a lézer szemekből löpködtek a lézerek, meg robbant minden, és agyrém volt az egész tényleg teljesen. Jó, hát igazából erre nem nagyon tudok mit mondani, tehát hogy az a végén az a cégéi, nem tudom micsoda, dömping, amit ott műveltek, az sok volt. Nem mondanám teljesen azt, hát abból kellett volna 10 perc, az utolsó egy órát kellett volna 10 percbe lezavarni ezt a nagy csatát a végén, és akkor viszlát, ennyi, ez így elég is lett volna. Egyébként ez nyilvánvalóan az első része valaminek, mert a végén jól láthatóan akkor kopaszodik meg a Lex Luthor, így van. És akkor kezd el majd hasonlítani arra a karakterre, de meg nem csak a végén, tehát egyébként az egész filmben volt egy sor olyan jelenet, ami másik filmekkel akarta összekötni, ugye nyilván a legelején már kapásból összekötötték a Man of Steel-lel, ami tavaly... Na, az egyébként nekem az tetszett. Nekem nagyon tetszett. Hogy az eredeti Man of Steel, ugye úgy hívták, a legújabb Superman filmről beszélünk most, ami gyakorlatilag a legújabb feldolgozás a témának, annak a végén látható akciójelenetek, becsöppen bele a Batman, aki alulról nézi végig az egészet. Tehát itt egy ilyen másik szemszögből mutatják ugyanazokat a jeleneteket kívülről. Ez nekem tetszett, hogy a kettő így össze van kötve. Nekem egyébként azt tetszett abban az egészben, hogy nagyon jól látszott, hogy egy darab ember, legyen az akár a Batman, az mennyire tehetetlen, amikor ilyen dolgok történnek. És hogy tényleg sehol nincs. És akkor ott látja, hogy valahol az égben ott repkednek, meg ott ölik egymást, de hogy semmit nem tud csinálni a világon. Pedig ő a Batman. Hát ő a Batman. Ha persze aztán azért a végére kurva kemény lett a Batman. De hát ez egy másik kérdés. Mindegy, ez is egy olyan volt. Batman. Összekötötték a jövőre megjelenő Wonder Woman filmmel. Volt egy kikacsintás a nyáron megjelenő Suicide Squad filmre. Volt kikacsintás a következő, hát nem a következő, igazából az első Justice League filmre, ami majd jön. Kicsit Star Wars 7 feelingen van, csak itt jól csináltak azt, amit ott elrontottak. Igazából itt elég ízlésesen kötötték össze ezt a sok dolgot. Ez egy befejezett komplet igen. Film volt, itt nem maradt a fele homályban, hogy most mi van, és itt nem kell azt mondanod, hogy jaj, de nem baj, nem értjük, hogy most mi a franc van, de majd a következő részben ott majd minden kiderül. Tehát itt nem kellett azt mondani, nem tévésorozat jelleggel csinálták, de minden esetre ezzel együtt nálam, és az a jó, hogy most ketten beszélünk róla, mert ez teljesen máshogy látod, és így nem kell az én véleményemet elfogadni etalonnak, szerintem ez így erősen alulról súrolja a nézhetőség határát ez a film. Szerintem felülről. Ez minimum nézhető ez a film, igazából élvezhető is. Nekem különösen az eleje tetszett. Még az elején voltak ilyen kamerabeállítások is, amik ilyen nagyon közeliek voltak, egy kicsit ilyen szokatlan volt, de valahogy tetszett. Például volt konkrétan egy, amikor valaki lemerült a víz alá. Még a legelején a filmnek erre lehet, hogy nem emlékszel, vagy ilyesmi, de az nekem valamiért tetszett, mert úgy jól nézett ki. Nem tudom megmondani, hogy nagyon miért, nagyon megmaradt bennem ez a film, azért emlékszem ennyire részletekre. Jó, ez mondom, egy snit volt körülbelül 5,5 másodperc. Ez normális esetben, én emlékszem egy snitre is, csak itt nem. Ez a gond. Mindegy. Ez a gond. Tehát valószínűleg a hóbortos hétvégéből, bár azt megnéztem majdnem tegnap, abból többre emlékszem, mint ebből a filmből, pedig azért más dimenzió kettő. Hóbortos hétvégét azt előhoztuk a múltkor. Igen. És majd fogunk róla beszélni, csak te nem nézted meg. Nem. Elég szomorú, elmulasztottad a feladatot. Megnéztem mást, ugye, amit beírtunk már 2-3 valami sok adással ezelőtt, ami konkrétan az utolsó akcióhős. Én mondjuk nem emlékeztem, hogy hóbortos hétvégét egyáltalán előhoztuk, de azt nem mondtad a múltkor, hogy előhoztuk. Hát kaptunk egy levelet, amiben azt konkrétan említették nekünk. Azt felolvastuk majd már? Beolvassuk. Ja, majd beolvassuk. Jó. Még nem, de majd beolvassuk. Na. Játsszunk be egy zenét viszont. Már ennyi idő elment? Jó, simán. Ujjabot mondnak. Akkor most nyomunk valami viszonylag, hát ez talán nyálasabb lesz, de 1985 van, ott vagy Miami-ban, felhőkarcolók, vöröslik az ég, és ott az autópályán száguldozol a Ferrariddal, és ott a tenger, és ott morajlik, meg minden. Ez ilyen lesz. Igen, erre mondtad, hogy ez olyan GTA feeling neked. Igen, igen. Már amennyire tudom, hogy a GTA feeling mi, de ugye nagyjából... A GTA az azért kurva jó, tehát ezt tudni kell, úgyhogy azt szeretjük a GTA feelinget. Aki ezt nem érti, esetleg az egy játék. Tehát azért bőkénképpen az egy játék. Na, úgyhogy ennyi. Mi a címe? Ocean's Drive. Vagy Ocean Drive. Oké. Okay. Ez volt a Miami Nice-tól az Ocean Drive. Ugye, hogy elkaptam, hogy mi akart ez lenni? Hát igen, feeling-e. De hogy ennek tényleg olyan feelingje van. Szóval a lényeg, hogy jó, bár nem mondom, hogy 80-as évek közepén én valaha voltam Miami-ban, és Ferrari-val száguldoztam akárhol. De nézted a Miami Vice-ot? Igen, néztem. És az arról is egyébként kéne beszélnünk, csak az a baj, hogy te meg nem érsz rá nézni, úgyhogy nem tudunk róla beszélni nagyon. Hát, de olvasunk mindegy. Levelet. Olvasunk nagyon jó levelet. Leveleink vannak, igen. Igen, van néhány nagyon jó. Kezdjük is rögtön azzal, hogy kértek tőlünk jeleket. Most éppen azt írja nekünk valaki, akinek most nem látom a nevét, hogy ha már lehet ilyet kérni, akkor én Bánitól kérek egy szuper hurkás ilyet. Yeah! Kész. Ez már az volt. Ja. Jó. És hurkától egy szuper bánis ilyet. Ez könnyű lesz. Az milyen? Az fogalmam milyen? Sincs. Mondd ki, ami eszedbe jut. Én jó. Is azt csináltam. Eszem faszom megáll. Yeah! Ez kurva jó volt. Ez nagyon jó volt, basszus. Ez kell nagyon a jelmondatod mostantól. Ja. Na jó, ez volt egy. Akkor nézzünk egy másik levelet. Legalább énekelni nem kellett. Hát már az is valami egyébként nagy dolog. Na figyelj, teleférjekhez szólt hozzá gyakorlatilag, sőt kérdezett ezzel kapcsolatban Andris. Úgyhogy ezt most felhozzuk, aztán lehetőleg gyorsan elintézzük, mert negatív témákat nem szeretjük. Azt írja, behányok ezektől a celebektől én is. A legtöbbükről, például a birkáról is, fingom sincsen, hogy kicsoda. Kerülöm a tévét, meg a tömegmédiát úgy ámlok, plusz még le is szarom. Elszomorít, hogy példakép meg hitt emberek képesek érdekből leállni ilyen topronty hulladékokkal. Az érdek témát már legutóbb kicsit át is beszéltétek, de ez a celebekkel való haverkodás egy kifejezetten jó példa ide. Egy kérdés azért felmerült bennem a celeb panaszkodással kapcsolatban. Ugyebár az, aki oda megy egy ilyen ganéhoz haverkodni, az szánalmas. Ez tiszta sor. Viszont ha például egy edzőterem tulajdonoshoz oda megy egy celeb, ő viszont elküldi a jó kurva anyjába, akkor nem állt fenn a veszélye annak, hogy meghurcolják őt férges médiában. Oké, a celebek egy értelmes ember számára senkik, de a társadalom 98%-a degenerált szellemi szarzsák. Ők a Bigben azt olvassák, hogy jaj, szegény Gyűzikét kikúrták az XY teremből, és nem jönnek rá, hogy ez azért volt, mert az a kannibál féreg egy szimpla szar, egy vicc. Ehelyett sajnálják, és megindul a hadjárat a tulajdonos meg a terem ellen, és akár tönkre is tehetik. A média, na meg a Facebook profin tud manipulálni, ti is tudjátok, és a buzi lobby a példa arra, hogy bizony sokszor veszélyes nyitni a pofánkat, még akkor is, ha igazunk van. Ez csak egy felmerült példa ide, de lehet sok más vetülete is. A ti ismerőseitek közül nem volt egy sem, aki ilyenokból fakadó félelmében nyugodott bele a taknyukkal való fotózkodásba? Ez egy gyerekes kérdés szerintem. Hú, de jó lenne, ha lett volna ilyen. De szerintem nem volt. Szerintem azt gondolták, hogy ez majd jó lesz. Egyébként van, amikor úgy élőben ezzel kapcsolatban beszélgetek, és akkor azt szokták mondani erre, hogy mondjuk, hogy a Vörös Zoli is panoskodik a Birka Krisztiánnal, azért van, mert van az a pénz, és ilyenkor így mindig felröhögök, mert itt nincs pénz, tehát még az sincs, hogy pénz legyen, mert nincsen. Tehát ez semmi, ez a rohadt undorító, rajongóinkat szembeköpő érdekspanoskodás, azt hiszük, hogy majd ettől jobb lesz, de azért itt tudomásul kell venni azt, hogy nincsen egyirányú jog, hogy egy telepköcsögöt véd minden, és majd ő teleszarja a sajtót, és akkor mondjuk arra nincsen lehetősége mondjuk egy edzőterem tulajdonosnak, hogy mondjuk azt a sajtóterméket beperelje, vagy azt a valakit beperelje, aki fasságokat beszél. Így van, tehát ez nem úgy működik azért. Nem lehet csak úgy lejáratni egy edzőtermet, vagy egy akármit, mert egyszerűen elpereled a gatyáját bármelyik médiumnak, aki baszakszik veled, és kész. Tehát, hogy olyan nagyon nagy károd ebből nem tudom. Más kérdés, hogy ezt leszarják nagyjából mindenki, de itt a dolog lényege, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, de hogy mondjam, lehetne ezt kezelni normálisan. Tehát én nem azt mondom, hogy oda megy egy celeb, férek egy terembe, és automatikusan ki kell baszni. Nem állítom azt, hogy ezt egy nagy terem megteheti. Szerintem egy nagy terem nem tudja megtenni, mert nem tud rá indokot. De azt meg tudja tenni, hogy nem foglalkozik vele. Én a mi kis termünkben csináltam már azt, hogy volt XY, nem mondom a nevét, mert korán sem volt ennyire gáz, volt XY celeb több is egyébként, aki járt hozzánk, és egyszerűen nem foglalkoztunk vele. Úgy oldottuk meg, hogy ő ne akarjon ide járni, mert nekünk kicsit kínos volt, hogy nem foglalkoztunk vele. Addig a pontig, míg valaki nem zavar senkit, addig nincs ezzel gond. De természetesen úgy viselkedik, hogy teszi az agyát, akkor már gond van bele, akkor az ember megszabadul tőle. Maximum szólsz neki, hogy figyelj, te egy ugyanolyan ember vagy itt, mint a többiek, és ennyi, kész. De nekünk nem kellett eddig eljutni, Nálunk a hozzánk járó celebek lepattantak annyitól, hogy nem volt celebkedés, nem tudtak sztárkodni, nem voltak nekik privilégumok, nem nyaltak be nekik rögtön, hogy jaj, úristen, te vagy a celeb. Az egyik egyébként egy ilyen, valamilyen énekes volt, meg a másik az meg egy valamilyen rapper, hadd ne mondjam a neveket. Ráadásul ezek nem is azok a fajta, hogy hívják. De messze nem ez a szint volt, mint amikről most beszélünk. Tehát igazából semmi gáz nem volt egyikkel se. Mi jobban örülünk, hogy nem járnak hozzánk. De amíg jártak hozzánk, addig se volt vele gond. Igazából egyikkel sem. Csak azt ők nem bírták elviselni, hogy ők nem tudtak sztárok lenni a teremben, csak ugyanannak voltak, mint más. Bárki más, és ezért elkezdtek nem járni, és kész. De ha egy ilyen valaki odajön, akkor nagyon egyszerű, csak nem kell neki benyalni, viselkedjen normálisan, ne szegje meg a házirendet, és akkor nincsen gond. Ha meg megszegje a házirendet, és ugye van egy ismerősünk, akinek ez elég könnyen megy, mert ugye csak úgy lehet viselkedni, mint egy utolsó gusztustalan mucsai paraszt, hangoskodás, stb. Az ilyen embernek azért elég könnyen lehet szólni, hogy akkor a házirendet megszegted, akkor köszönjük szépen, nem kell ide járni. Ezt meg lehet oldani. Én mondjuk konkrétan nem engedném be ezeket az embereket, tehát mi kicsi terem vagyunk, mi megtehetjük, hogy azt mondjuk, hogy nem engedjük be. Nincs tagfelvétel, kész. Nálunk egy ilyen tagrendszer van amúgy is, nincs tagfelvétel, ennyi. Ezt egy nagy terem nem teheti meg, de nem kell velük foglalkozni. Nem az a baj, hogy hozzájuk járnak edzeni X terembe, akárkihez, ezzel nem tudnak mit csinálni, az a baj, hogy még be is nyalnak egy ilyen senki házinak, meg fotózkodnak vele. Ez a nagy baj. Igen. Igazából ez ennyi ez a téma. És hát ahogy mondtad, gyakorlatilag szó nincs arra, hogy attól félnének, hogy majd lejáratja őket azért, mert elhajtották őket a faszba, vagy mert nem fotózkodtak le velük, tehát hogy ilyen nincs. Igen, meg ráadásul nem is kell eddig elmenni, hogy mi a következménye annak, hogy egy ilyen teremben lespanolok valamikivel, aki egy tróger, és mit szólnak hozzá az emberek. Ez teljesen lényegtelen, ez már egy tovább gondolt pont. Nem kell eddig elmenni, addig kell elmenni, hogy miért állok szóba vele. Tehát milyen ember az, aki egy ilyen emberrel szóba áll? Ennyi a történet. Jó. Olvassunk másikat. Olvassunk még egyet, most Rolandtól. Lenne kedvetek egy olyan weboldalt vagy csoportot támogatni, ahol olyan emberek vannak, cserélhetnek eszmét, akik ugyanúgy gondolkoznak, mint Timi? Tisztára elszomorít, hogy a mai világban az összes ember szarik mindenkire, és nagyon fasza lenne egy olyan weboldal például, ahol mi, normálisabbak, még értékekkel rendelkező emberek tudnánk beszélgetni, akár találkozni is. Mit szóltok hozzá? Lehetne az a címe, hogy azt írja, hogy ne olvassuk be, mert hátra lenyúlja valaki, nem hiszem, hogy bárki lenyúlná, de miért ne, akkor ne olvassuk be. Ez elég össze-vissza van, várja. Hát egy kicsit össze-vissza van itt, most próbálom itt kivágni belőle a felesleges részt. Közben magyarázom a dolgokat, amik te összerakod, vagy próbálok válaszolni. Ez egy jó ötlet, csak ezt nehéz megcsinálni, az a baj. És én például ezért csinálom kifejezetten a szemináriumokat. De egyébként van Muscle Builder fórum, ahova még mindig be lehet regisztrálni és lehet használni, akkor is, hogyha nincs kint a fő oldalon. Ott is van egy kis társaság egyébként, de hozzáteszem, azért nem pártolom ezt feltétlenül így, mert ha csinálunk egy ilyen weboldalt, ott is megfogjan egy csomó köcsög. Az a baj. Persze. Ezt nem tudjuk kiküszöbölni. Tehát én jobban hiszek abban, és ezért csinálom a szemináriumokat, hogy élőbe találkozzunk, és igenis kell lenni a fáradtságot, és el kell jönni ilyen eseményekre, mert ott össze lehet hozni kapcsolatokat a többiekkel is, akik ott vannak. Tudom, hogy ez nehéz. Itt az lenne az igazi, hogy a szemináriumok is nem úgy lennének, hogy lemegy két óra alatt, és akkor ennyi, hanem lenne valami, akár egy ilyen kajálás, vagy bármi, csak hát ugye ezt mind megfinanszírozni, ez nem egyszerű történet, meg leszervezni, és akkor ott így az emberek összejöhetnének, meg tudnának dumálni, az úgy marha jó lenne, de abszolút értem én a koncepciót, csak ha én ezt nekiállnék szervezni, még egy nyűgöt vennék a nyakamban, és nagyon sok nyűg van már a nyakamban, és nem tudom, hogy oldalánk meg, hogy ne menjen le kutyába ez is, mert minden leszokott menni, az a baj. De az a rohadt nehéz, hogy minden leszokott menni előbb-utóbb olyan szintre, mert megjelenik. Tehát egyszerűen, érted, 10 ember összejön, valahol 10 normális ember között is lesz 2 elmebeteg. Szinte biztos vagyok benne. Ez általában itt... Jó párszor találkoztam már ilyen dologgal. Meg mondjuk egy ilyen oldalt tényleg üzemeltetni, megcsinálni, meg konkrétan foglalkozni azzal, hogy ott valami élet legyen, a köcsögöket kirugdosni... Csinálnánk egy fórumot, semmi gond nem lenne, csak megjelennek mindenféle faszfejek ott is, azt moderálni kéne, valakinek kéne ezzel foglalkozni, és ez azért macera. Hát rengeteget kéne vele foglalkozni, tehát az gyakorlatilag egy teljes állás lehet. Oké, tök jó, tehát miről beszélgetünk? Tehát az a baj mindig az ilyen dolgokban, és ezt nagyon jól észrevettem én is, hogy az a baj az ilyen dolgokkal, hogy például nekem kell a szórakoztató központnak lenni egy csomószor. Világos. Nekem kell a témákat összehozni, meg ilyesmi, és ez nem feltétlenül olyan egyszerű. Hát igen, tehát egy ilyen fórumot vinni, az sok munka, sokkal több munka, mint azt gondolod. Tehát az emberek olyan, maguktól nem tudnak beszélgetni dolgoktól, meg témák, dolgokról, meg témákat kitalálni, és az nekünk kell azt csinálni, az megint macera, meg erőforrás, meg ilyesmi. Hát meg az emberek maguktól nem nagyon fognak leszűrődni, tehát őket így rugdosni kell. És akkor valahogy... kvázi ezt úgy kell felfogni, akkor csinálok még egy dolgot ingyen. Még valamint dolgozom ingyen, amikor semmire nincs időm így se. Így van. Tehát, hogy ez így elméletben jól hangzik, de gyakorlatban ezt megcsinálni, igen, az óriási szívás. Én abban hiszek, hogy ez a szemináriumos téma, ennek nagyon fontos célja lenne az, hogy így ezek az emberek összeüljenek, és megpróbáljunk valami ilyen hangulatot átadni, ami a rádióban is van, és én úgy érzem, hogy a rádióban egyre jobban ez sikerül, szerencsére, de egyelőre más eszközöm nincsen. Marha jó lenne összejárni, elmenni valami marha jó rokkocsmába, összejönni, kajálni, dumálni csomó emberrel, ez tök jó lenne. Csak ezt is hogy szervezzük meg, hol, ki fizeti, mindenki fizeti a saját kaját, és akkor így jövünk össze, oké, megint pont nem fognak ráérni az emberek, szóval ezek nehéz ezeket a dolgokat összehozni. A másik, hogy ezt én így, hogy felvállaljam, hogy összejövünk így egy helyre, közösen kajálunk, tök jó, és akkor én vagyok a szórakoztató központ, az nekem egy újabb matera, és nem olyan nagyon egyszerűen ezt csinálni, hogy csak úgy kiállok, és így lököm a szöveget az embereknek. Egyáltalán nem, tehát azért az ott kell lenni agyilag. Vagy csak tudod, aki nem ilyen típusú ember, vagy ilyet még nem csinál soha az életében, hogy ő volt a szórakoztató központ valahol, az ezt nem érti. Persze. Hát ő azt hiszi, hogy te tényleg ilyen vagy mindig állandóan. Azt nem tudom, mondtam a múltkori rádióban, a mai napig látom, ha visszanézem magamat, most én vágtam az egyik anyagot, amivel én vagyok, és látom, hogy idegesít a kamera kurvára. Igen, igen. És a kurvára látom, hogy én nem akarok ott lenni, és nem akarok beszélni. Akarok is, meg nem is. Tehát utálom a szereplést, sokkal jobb lenne, ha más csinálna. Vagy meg tudnánk csinálni egy ilyen motion capturing-el, hogy Miki Egér beszél helyettem. Lehet, hogy eljutunk addig előbb, hogy lesz egy rajzfilmfigura a BBTV-ben, és akkor... Mondjuk Archer. Tök jó lenne, hogyha Archer lenne a BBTV-ben. Kicsit alkoholista, meg ilyesmit, ez ki a francot értek? Hát nem az igazi azért Archer. De azért rohadt nagy király, hát azt lássuk be. Izmos tapsi-hapsi, vagy valami ilyenre gondoltam. Na mindegy, hát ezek hülyeségek persze. Na jó. Olvasunk megint másik levelet. Endrétől. Brutál, hogy amilyen filmekről beszélgettek, a letöltő oldalakon főoldalra kerülnek. Ez legutóbb a Weekend at Bernie's című filmnél volt szembeötlő, mondom, ki a tököm tölti ezt ezerrel? Hát aki titeket hallgat és nem látta, vagy régen látta a filmet. Tuti nem véletlen. Wellness fitness témával kapcsolatban osztanék meg egy tapasztalatot, amitől behánytam a napokban. Vidéki kisváros edzőtermében történt, hogy megérkezem nyitásra a szokásos lendületemmel, két kisgyerekem van, összeteszem a kezem minden alkalomért, amikor lejutok a terembe, 6-7 ember áll előttem a pultnál. A pultos lány félkézzel telefonál, másikkal megadogatja a kulcsokat, elég lassan ment a sor. Az egyik köcsög oda szólt neki, hogy kapcsoljon már zenét, mire érkezett a válasz, sajnos ma nem lesz zene, mert nincs net. Láthatok kellett volna az emberek arcát. Abból a 6-7 emberből 4 majdnem rögtön hazament, az 5. káromkodban mondta, hogy bazd meg, nincs zene, ez komoly. Úristen, bazd meg, nem lehet kibírni zene nélkül az edzést. Úristen. Ekkor jutott eszembe, hogy ezek egytől egyig mind wellness-elni jöttek le, zenét hallgatni, dumálni a pultos lányjal, és a tükörben a pattanásokat kinyomni. Abszolút. Ilyen buzik közt kell az embernek időt töltenie, ez számomra tökéletesen mutatja, hogy minden érdekli őket, csak az edzés nem. És még ezt gondoltam, nincs zene, ki nem szarja le. A súlyzók itt vannak, a gépek is, akkor meg csak túlélem valahogy ezt az edzést. És ezek azok az emberek, akik szeretnek edzeni. És ha megkérdezted, hogy ezt szeretsz, persze, van akinek minden az edzés, de rinyál, ha nincsen zene. Én egyébként utálok edzeni, de azon, hogy utálok edzeni ezen a státuszon, sokat javít az, hogyha nincs zene. Tehát én szeretek például csendben edzeni. Ez hihetetlen mi? Bár mondjuk a Google-on, napunkon, akkor mi is szoktunk zenét nyomni, attól függetlenül. Csak hát ugye itt jó zene van. Hát az az könnyű. Tehát, hogy tényleg vannak azok a termek, ahol ilyen igazi szar, geci zene szól, és ráadásul az mindegyikben szinte, mindegyikben. Hát majd, hogy nem mindegyikben, igen. Tulajdonképpen a Bodybuilder Gym-en kívül szerintem mindenhol. Hogy én legalábbis még olyan helyen nem voltam, ahol normális zene szól. van, ahol próbálkoztak a Gym Rádióval. Jó, mondjuk tudok olyan helyet, ahol időnként van jó zene. Hát, oké. Fitness 2000, Pintér Feri, akit ha esetleg nem ismertek, Pintér Feri, ő egy legendás személyiség ebben a sportban. Valamikor régen versenyzett, de nem is ez a lényeg, hanem Pintér Feri baromi sokat tett ezért a sportért. Nagyon, szinte mindenki neki köszönhet mindent. Tehát Tóth Danitól kezdve sorolhatnám így a neveket. Ő gyakorlatilag csinált egy termet, ami jól ment, jó volt a biznisz, és nagyon sokat visszaforgatott gyakorlatilag, mint egy ilyen mecénás, szponzorálta a versenyzőket, és általa lettek azok, akik. És ma már Pintér Feri úgy viszonylag jól le van szarva, a legtöbbek től már elfelejtették, hogy mit kaptak tőle, úgyhogy Pintér Feri talán egy kicsit ki is van ábrándulva, de itt egy sztori van, lejön Pintér Feri edzeni, Fitness 2000, és akkor még a Fitness 2000 hócsőves volt. Majdnem, hogy azt mondom, hogy igazi edzőterem volt, csak azért nem volt igazi edzőterem, mert a sok büdös paraszt soha nem rakott vissza semmit. És tudom, hogy egy-kétszer edzettem a Fitness 2000-ben, de mindig utáltam, mert fél órát kellett keresgélni a kibaszott kéz és újzónak a párját. Ismerős. A sztori nagyjából ennyi, lejön Pintér Feri, megszól az ECDC, mindenki elkezdi húzni a száját. De ugye ő berakadta magának az ECDC-t, és mindenki azon elkezdte a száját húzni, hogy már megint ez a szar és izé. Tehát nem tudom, ezeknek mi bajuk van. Nem tudom, mi bajuk van. De azt se értem, mitől lesz valaki buzi, hogy ezt a szart hallgatja, amit hallgatnak a termekben. Mitől lesznek ezek az emberek ilyenek? Egy férfi. Hogy hallgathat Katy Perry-t, vagy a faszom tudja ki? Most ez itt ott eszembe. Katy Perry szokott menni a termekben. Én nem tudom, mert azt se tudom, ki az meg. Egy számot ismerek, tudom, miről múltkor beszéltünk. Igen, igen. De körülbelül ez a szint, tehát ez a szar megy, és nem értem, hogy emberek, hát Audis gyökér, érted, áll mellettem, ugye hallássérült is, hallom ki a zenét furra, és olyan zenét hallgat, hogy így nézem, hogy nem ciki ez, bazd meg ezt a szemetet hallgatni. Ez az igazi ilyen kislányoknak való nyomorult zenét, nem ciki hallgatni? Az Audis, hú, de kemény vagyok a nagy autómba csávónak. De nem, ez az ízlésviláguk. Érdekes ez. Hát érdekes, hogy mindenki buzi. De van tovább még ez a levél. Azt írja még Endre, hogy barátkozás és érdek témához pedig ezt osztanám meg veletek. Öt barátom van. Mindegyik érdek barátság, de a szónak nem a rossz értelmében. Nem arról van szó, hogy bármilyen módon lehúznám őket. Mindegyikük példaképpen bizonyos tekintetben. Az egyikük a melóban, a másik a családvezetésben, a gyereknevelésben, megint másik a sportban vagy az élethez való hozzáállásban. És ezekből én mindcsak gazdagodni tudok. Ezért választottam őket barátnak, és ezért ápolom a barátságainkat. Ez egyértelmű érdekből történik, hiszen én ebből profitálok, ettől én többnek érzem magam. De ha ez esik jól, ez természetes. Mindegyiküket elmennék a világ végére, ha bajban lennének, gondolkodás nélkül nyúlnék a megtakarításaimhoz, ha arról lenne szó, hogy pénzzel lehet segíteni rajtuk. Az egész arról szól kicsit, mint a mondás, tartja a madarat tolláról ember barátjáról. Én ezt annyira komolyan vettem, hogy ezen az öt emberen kívül véletlenül sem engedek közel magamhoz senkit, mert tudom, hogy mennyi a féreg ember. Én pedig szeretek olyanok közt időt tölteni, akikkel azonosulni tudok, akikre bizonyos tekintetben hasonlítani szeretnék, vagy tanulni tőlük. Ennyi a történet. Igen. Ez nincs mit hozzáfűzni. Változatlanul azt gondolom, hogy az érdek az egy nagyon csúnya szó, és igazából ide ez nem is igazán jó az, hogy érdek. Nem jó ide, csak benne van valami ilyesmi a dologban. Tehát az ember nem azért barátkozik valakivel, mert tetszik neki a haja, hanem azért, mert szellemileg egy szinten vannak, és valami ilyen szinten ebből a szellemi kapcsolatból valaki profitál, illetve mind a ketten. Tehát ez egy oda-vissza dolog. A barátság az nem olyan, hogy neked van egy barátod, és akkor te mindent tanulsz tőle, te meg őt leszarod, de ez nem barátság, tehát egyértelmű. Nyilván. Ez elég egyértelmű dolog, minden esetre az érdek az ide nem egy jó szó, de szerintem erre nincsen nagyon jobb szavunk a magyarban, legalábbis én nem tudok kitalálni semmi jobbat. Éppen a Mogyival beszélgettem erről valamelyik nap, mert így írta, hogy szerinte se jó szó az érdek, és szerintem se, és ebben tök nem jó szó, de a Mogyi például pont egy kurva jó srác, tehát ő pont az, akire mindig lehet számítani. Igen. És kevés ilyen van. Hát igen. Más kérdés, hogy a Mogyi bizonyos szempontból nagyon rossz tulajdonsággal rendelkezik, például a motorkerékpárral kapcsolatos ízlés ficama, meg az autóvásárlási szokásai nagyon rosszak, de hát az a Mogyi saját baja. Viszont a Mogyira mindenképpen lehet marhára számítani, ő olyan típusú ember, de egyébként én is ilyen vagyok, ezt nyugodtan elmondhatom. Mondok egy sztorit, amit talán nem mondtam még el. Ugye én a Budapesten a karrieremet több mint 20 évvel ezelőtt azzal kezdtem, a motoros futára voltam, és motoros futároknak van egy olyan szokása, hogy leszoktak rohadni, és én vezettem be a cégnél azt, hogy a cégautóval kimegyünk és megmentjük azt az adott motoros futárt, amikor szarban van, és amikor én ezt először felhoztam, akkor a többiek úgy néztek rám, mintha én lennék az UFO. Így csodálkozva, hogy ez ez milyen gondolat, hogy ez hogy jutott eszembe, hogy ilyen van. És én addig ütöttem ezt a dolgot, amíg ez be lett vezetve, hogy onnantól kezdve, amikor valaki bajban volt, akkor szépen a bent lévő futárok beültek a cégautóba, és behozták. És nem az volt, hogy kint vagy röjtök muzsaj alsón, és tolt haza a motorodat 43 kilométerre, meg old meg, ahogy akarod, hanem egy ilyen dolgot bevezettünk, és kész. Nyilván az egész onnan jött, hogy én kurva sokszor lerohadtam, úgyhogy én rögtön éreztem azt, hogy ez mennyire probléma, de az biztos, hogy én mindig ott voltam, amikor valakit ki kellett húzni a szarból. Ez ilyen egyszerű. És pedig ez még csak nem is barátság, hozzáteszem. Hát ez egy ilyen céges policy, és nem egy rossz policy. Hát csak mondom, az volt a vicc, hogy a többiek rögtön úgy reagáltak erre, hogy hát ez minek. Tehát így leszarták. Hát aki lerohad, az lerohad, hát az így járt, kész. Ezt nagyon bírom, ezt a kifejezést, hogy így járt. Az emberek ilyenek. Jó, hát még ott nem tartunk teljesen, mint amit ilyen Kínából származó YouTube videókon látsz, hogy elütik a parasztot, fekszik az úton, ott haldoklik, és az emberek így mennek el mellette, meg így átlépnek rajta, aztán mennek tovább. Itt még nem tartunk, de azért jó pár éve, már így Budapesten kifejezetten a színvonal az ilyesmi volt régen is, hogy ugye van az a legenda, hogy a motorosok milyen fasza emberek, és mennyire összetartanak, mert az összes motoros integet egymásnak, hát rohadjál le motorol az útszélén, bazd meg. Aztán meglátod, hányan fognak segíteni. Van olyan, aki fog, de azért korán sem úgy néz ki a dologám, hogy azonnal rohan mindenki, és helikopterrel jönnek a motorosok neked segíteni, mert elromlott valami, leszarnak. Úgy mennek el a motoros társaságok túrázni, hogy a csapat végét ott hagyják a picsába, hátra se néznek, hogy hol vannak a többiek. Nem érdekli, tehát az emberek ilyenek. Igen, és ezek ugye nyilván a gyökér emberek. Hát az emberek hát, gyökerek. Hogy mindenki gyökér. Igen, mindenki. Majd, hogy nem. Szóval nem állunk jól. Nem. Nem, de ha valakivel egy barátságot kialakítasz, ami egy ritka dolog, akkor az működik. Hozzáteszem, egy félelmetes dolgot mondok egyébként. Na. Az, hogyha valaki szarban van, és segítesz rajta, az jó, bazd meg. Az nem csak neki, hanem neked is jó. Kihetetlen dolog, de ez egy jó érzés, hogy te ott vagy, és te meg tudod oldani a problémát. És segítesz. Ebben semmi rossz nincs az égvilágon. Egyáltalán. Tehát biztos egy csomó embernek van, hogy jaj, ez nyűg, mert most meg kell mozdulni. Én meg nem úgy látom, szerintem ez jó. És nem egy nagy fáradtság egy barátnak segíteni, hogyha valami gáz van. Egyáltalán. Hát egy kis szerencsével egyáltalán. Jó, hát kivéve, ha valami kurva hülye haverod van, aki állandóan olyan problémákba keveredik, amivel te nem akarsz foglalkozni, mert nyűgös, tehát van ilyen. De most mondok egy egész más példát. Volt olyan csajom, akinek a volt paliával volt problémája, alig tudott tőle megszabadulni, azután a fenyegetőzött, járt a pofája, stb. Le kellett rendeznem. Aztán, amikor szétmentünk a csajjal, akkor megint összejött egy hülyével, aki gyakorlatilag ugyanez, meg állítólag agyon akarta verni, meg mit tudom, mik voltak, nagy drámák voltak, és akkor jött nekem sírni, hogy segítsek neki, egyszer tudom, hogy úgy mentettem meg, valonnan költöztettem titokba, vagy mi, amit tudom én mi volt, volt valami ilyen sztori. És lehet, hogy több sztorit összemosok, de mindegy. És ezek után a csaj meg visszament hozzá, és sorolhatnám, na ilyenkor jó, telefonszám kitöröl, szia. Tehát ugye mi ilyen haveri viszonyban voltunk, de ilyen hülyére már nem vagyok kíváncsi. Nekem volt több egész jó barátom, akit így vesztettem el, hogy egyszer nem voltam rá kíváncsi, amikor egy idióta kurva miatt öngyilkos akart lenni, és pisztolya hadonászott, és elmentünk, és beszéltünk vele értelmesen, hogy bazeg, te egy sikeres ember vagy, hülyére keresed magad, vezető vagy egy cégnél, miért kell ez neked? És elmagyaráztuk neki, és két nap múlva megint dráma volt, és akkor telefonszám kitörölköz. Nem vagyok erre kíváncsi. Tehát a zsírhülyékkel nem tudom, azokkal nem kell foglalkozni. Még nem kell velük barátkozni. Hát igen, ez nehéz ügy. De hogy egy normális embernek van problémája, valami az teljesen belefér. Mindenkinek van problémája, tehát olyan nincs, hogy valakinek nincs. Persze, hát, ha más nem, van egy defektje az éjszaka közepén halálfaszám, akkor fogom, beülök az autóba és kimegyek érte, ennyi. Vagy bármi, most ez jutott eszembe. Szóval ezzel nincs probléma. De vannak olyan haverém is, akikkel meg, most nem feltétlenül barát lehet, hogy haver, de csomó szakmai dologba szoktunk eszmét cserélni, és semmi gond, vagy mit tudom én, kell egy lámpa, akkor fölhív a füzi, és akkor adok neki egy lámpát, vagy akármi, érted, vagy nekem van valami egyéb gondom, kérdezni akarok tőle valamit, akkor beszélgetünk, ennyi, tehát ezzel nincsen probléma, ez ilyen. Tehát a barátság az nem csak annyi, hogy az ember együtt nézi a foci meccset, és akkor örülünk. Hozzáteszem, a elmegyünk hétvégén bebaszni, az nem barátság. És téged meg kinézünk azért, mert nem akarsz bebaszni velünk, az nem barátság. Ezzel nagyon sokan problémáznak, hogy elveszítik a barátaikat, mert ők egy normális életmódra váltottak, elkezdtek edzeni, dobozból kajálnak, nem basznak be hétvégén, és azért lenézik őket az úgynevezett barátaik, mert ezek nem barátok. Ez, aki nem érti meg a te dolgodat, van egy józan határ nyilván. Tehát, hogy van olyan, hogy te vagy a hülye, ez egyáltalán nincs. Van olyan, hogy te vagy a hülye, meg van egy olyan, hogy a haverod a hülye, igen. És te azért mondasz le róla, de amúgy el kell az embernek, a barátainak a dolgait el kell fogadni, tehát ha neked egy barátod, hát most mit mondjak így fordítva, mert ugye ezt onnan a szemszögből, hogy együtt jártunk kocsmázni, de most nem jön a haver, mert ő nem akar alkoholista lenni, és ő kilőve ebből a körből, attól ő még ugyanúgy haver marad, vagy barát marad. Ez egy olyan nagyon bonyolult képesség kell, hogy nem vagyunk rohadt önzők mondjuk, hanem belátjuk, hogy neki az jobb. Most ha neked van egy nagyon jó barátod, és elkezd buzibárba járni, akkor az nem biztos, hogy nagyon befolyásolja, most a legnagyobb fasságot mondtam, hogy eszembe jutott, nem biztos, hogy ti barátságotokat befolyásolja, lehet, hogy neked nagyon nem tetszik, de mondjuk, ha nekem van egy barátom, aki elkezd spanoskodni a világ legnagyobb férgeivel, akkor az aztán már nem a barátom nekem olyan nagyon. Hát igen. Tehát ez erről szól az egész. Egyébként most be is jelentettem kvázi hivatalosan a BBTV-ben, hogy aki a két trógerrel barátkozik, az nálunk nem szerepel többet. És kész. Ennyi. Igen, ez volt határozottan. Olvasunk még egy levelet, aztán utána zenélünk. Roland írta. Sziasztok! A Facebook mellett csak felsorolás szintjén pár érvet szeretnék írni. Legolcsóbb, leggyorsabb kommunikációs felület, minden szolgáltatónál ingyen van, nem számít bele az adatforgalomba. Facebook Messengeren keresztül bármennyit írhatsz, küldhetsz képet, linket, stb. Amelyik ismerősöm nem érdekel, vagy olyat oszt meg, amit nem akarok látni, például a nőklapja, egy kattintással el lehet érni, hogy ne kövessd, nem fogod látni többet. RSS feed szerűen lehet használni, csak ez működik is. Beadok pár magazint, újságot, előadót, és azonnal látom, ha megjelent egy cikk, például a HVG-n, ami érdekel, megjelent a kedvenc zenészem legújabb klipje, kijött egy új játék Xboxra, PC-re, van róla egy jó videó, vagy leírás. Francnak sincs kedve napi szinten 6-7-8 oldalt végigböngészni az új tartalmak miatt. Úgy is kiteszik Facebookra, amit csak végig görgetek, és ami érdekel, azt elolvasom. Nem a Facebook dönti el, amit fogsz nézni, hanem te, amit bejelölsz, azt fogod csak látni, ami nem tetszik, nem követed, ennyi. Szerintem csak a hülyéket befolyásolja, meg max a gyerekeket, nekik én sem engedném, de normális embert nem hiszem, hogy egy közösségi oldal meg tudna vezetni. Az pedig, hogy megfigyelek az internetezési szokásaim, marha mód nem tud zavarni, legalább irányított reklámokat kapok. Érdekelne a véleményetek a fenti érvekről. Ez egy roppantú szar érvek. Tehát pont ahhoz képest, hogy a Facebook az mi, és mit csinál, és milyen mértékben terjeszti ki a hatalmát, milyen mértékben hálózza be a hülye embereket, és hogy ezt te nem fogod fel, ehhez képest ezek nem érvek. Tehát ez a tipikus, hát tudom, hogy szar igazából, meg az egész világ hülye lesz, meg tönkre megy, hát de nekem ez jó végül is. Ez az az érvelés. Ő arról beszél, hogy ezt lehet normálisan használni, csak ugye azt kell észrevenni, hogy mindenki más gyakorlatilag rajta kívül. Füvet is lehet normálisan használni. Meg az alkoholt is lehet normálisan használni. Füvezni is lehet úgy, hogy valaki nem lesz drogos köcsög. Tudják a füvesek használni a füvet? Nem tudják. Ilyen egyszerű. Hát többnyire senki nem tudja használni a füvet. Lehetne kressz nélkül is közlekedni normálisan az utakon. Tudnak az emberek közlekedni? Kressz szabályokkal és büntetésekkel sem tudnak az emberek közlekedni. Hol érve az, hogy te lusta vagy, bazd meg végigböngészni az, amit téged érdekel? Hát ez nem beszarok. Meg lehet beszélgetni ingyen. Ez az ingyen, ez a legjobb, hogy minden ingyen. Ha ingyen van, akkor már fasza. Nincs ingyen egyáltalán. Ezen kívül rohadtul manipulálják azt, hogy mi kerül az ember elé, amit persze sok birkát nem érdekli, de amúgy a Gmail chat az nincs ingyen. Dehogy nincs ingyen. Meg egyébként... Mekkora nyomorultság, hogy ez a szaros platform kell ahhoz, hogy az emberek egymással kapcsolatot tartsanak, nem képesek a kishújjukat sem mozdítani ahhoz, hogy normális kapcsolatok legyen, telefonon, e-mailbe, bármi, tehát még erre se képesek, bazd meg, ennyit érnek a, pont a barátságról beszéltünk az előbb, ez tök jó ide, ennyit se ér nekik a másikkal való kapcsolatuk, hogy ezt valamilyen normálisabb szinten helyezzék, hanem Gmail chat, bazd meg, vagy izé, vagy Facebook chat, vagy a kúró anyja, nem tudom egyébként, hogy milyen opciók vannak erre, de még ezt is leszarják, bazd meg. Én például e-mailbe tartok kapcsolatot emberekkel, ha nem akarok telefonon éppen, és telefon, e-mail, kész. Mi ebben a bonyolult? Miért kell még egy harmadik platform? Hát a chat az egy kicsit más, mint az e-mail. E-mailt is lehet írni, hogyha valakinek hát valami hosszú dolgot akarsz mondani. Hát igen, csak gondolom a Facebookon egyszerűbb, hogy a szájba ver telefon prüttyögjön egész nap, mint a hülye, és akkor a telefon tudjad buzerálni. Ez gondolom egyszerűbb a Facebookon. A chat azért egyszerűbb, mint e-maileket küldeni, tehát 200 e-mailt visszaolvasgatni, az kurva nehéz, viszont a beszélgetésben visszagörgetni, hát te is szoktál csetelni, biztos vagyok benne. Úgyhogy nem olyan szörnyű dolog ez. Nem nagyon. Igazából a Facebook chat, meg a Gmail chat, meg az összes ilyen chat, az tök ugyanolyan. Egyáltalán. Hát ezt neked el tudom mondani nyugodtan, hogy szerintem maximum 5 emberre szoktam beszélgetni cseten, de ez se ilyen napi szintű dolog, hanem ha valamit akarok linket küldeni, vagy valami is éppen ott van, és gyorsan akarunk valamit megbeszélni, akkor nem e-mailezünk, de amúgy én magát ezt a dolgot nem csípem, meg e-mailen belül itt használom. Ugyanúgy, hogy veled szoktam beszélni, gyakorlatilag ennyi, de szerintem veled beszélek legtöbbet. Lehet. Tehát én képzeljétek el, hogy azon a nagyon bonyolult színvonalon vagyok, hogy mint egy felnőtt ember, nem mint egy ilyen kis buzitapi számítógép, meg buzitelefon függő kis gyökér, én telefonálok bazmeg. Hát igen, lehet telefonálni. Lehet, hogy belekerül 20 forintba, de én bizony telefonálok. Hát ezek szörnyű dolgok, nem igaz? Ja, ja. Na jó, zenéljünk még egyet. Megint a Miami Nights 1984 című zenekar, vagy nem tudom mi ez volt, az Accelerate című számmal. Egyébként nem akartam ennyi Miami Nights-ot, csak pont nem találom azokat a számokat, amiket be akartam ma nyomni. Nem, hát nem baj, legfeljebb csinálunk még egy ilyen adást. Ja, ennyi, hát az mindig nyitva áll az a történet. Nem lesz az olyan szörnyű. Akarsz-e még a kiváló Facebook érvekről beszélni? Nem, ez a rohadt szánalmas önigazolás a hülyének, hogy miért használja, és miért. De tehát értem én, senki nem képes erről lemondani, senki. Teljesen értem, hogy megmagyarázzuk, kész, ennyi. Homokba dugjuk a fejünket, belépünk a Matrixba, belépünk a Skynetbe, és megmagyarázzuk, hogy ez jó. Ennyi. De legalább akkor mondaná azt, hogy jó, hát gyenge vagyok. Gyenge ember vagyok, használom ezt az undorító szart, mert ennyit tudok, ennyit érnek az ismerőseim, ennyit tudok legalább akkor, de még ez se kell. De minek megmagyarázni? Minek? Tehát ezek milyen érvek voltak? Hát ő arról beszélt, ingen hogy van, igazából... Meg ezzel tudom, mit is mondott, nem is emlékszem rá. Hát, hogy RSS feednek lehet használni gyakorlatilag, ennyi. Oda raknak elé minden cikket automatikusan, nem kell neki külön elmenni minden weboldalra, hát ez nem egy olyan nagyon szörnyű dolog. Mindegy, azt mondta, hogy nem muszáj feltétlenül az agyhalott szart nézni. Magától RSS az nem működik már? Nem tudom, szerintem egy csomó oldal már nem csinálja, mert igazából nem egy releváns dolog. Vagy van még? Nem tudom. Nekem sincs, de én például azok az oldalakra, amik érdekelnek, el szoktam menni. Már én csak is. Azért is, mert nem vagyok akkora köcsög, hogy azt az oldalt csinálja valaki, és kikerülöm a letöltést. Tehát akkor már megtisztelem őket annyival, ha olvasom ingyen a tartalmukat, hogy oda megyek hozzájuk. Nem beleszarok. Ugye? Ott kezdődik. Például itt ez egy hozzáállás. A Facebook tönkre tenni médiumokat. Hát a Facebook abszolút tönkre akar tenni mindenkit, a Facebook akar lenni az internet, és le is szarja az egészet. Hát nem csak a Facebook akar lenni, most már a média. Hát ugye volt erről szó gyakorlatilag, hogy a Facebook az megcsinálta azt, hogy megcsinálja azt, hogy integrál oldalakat, híroldalakat, igen, meg mindenféle oldalakat magába, hogy a Facebookon belül jelenik meg a híroldalnak a tartalma. Valami ilyesmi rendszer van, és akkor a Facebook valami olyan kamudumával leteti őket, hogy majd a lapletöltés azt valahogy elszámoljuk mesterségesen nektek, de ez azért kurva nagy kamu, tehát igazából az hát, is látja. Meg ugye arról nem beszél, hogy az a beállítom, és csak az jelenik meg, amit akarok, ez megint egy nagyon jó dolog, csak az emberek nem állítják be. Mert azt se tudják, hogy kell beállítani, meg le is szarják, az emberek ezt a mocsok szart fogják olvasni, amivel mindenhonnan jön, és ez mocsok szar viselkedésre neveli őket. Ezt látja sok hülye, hogy így kell viselkedni, hogy a picsámat ki kell rakni minden nap, le kell fotózni magamat minden nap, és akkor ezt kell csinálni, és ezek a hülyék így is fognak ismerkedni, és az ilyen hülyék, akik meg ezt megmagyarázzák, ők maguk gerjesztik azt, hogy ilyen világban éljenek, ahol semmi nem számít, semmi nem értékes, csak szelfizzed magad minden nap. És akkor ez jó, magyarázzuk még meg, hogy jó. Főleg nekem. Aki ugye nem szoktam ezen gondolkodni eleget. Szóval ez jó volt. Tehát értem én, hogy őt azt tudja nézni a Facebookon, amit ő akar, csak erre egyrészt senki más nem képes, másrészt a Facebook ettől szar marad. Az a jó, hogy én is azt tudom nézni a Facebookon, amit akarok. Egy mesztelen nőnél csak két mesztelen nő jobb. Igen, sőt, a Windows per System per Drivers per Drivers? Per ETC per Host fájban oda beírva a Facebookot, rögtön azt tudok nézni, amit akarok. Csodálatos. Tehát, hogy ez most éppen azt mondod, hogy hogyan kellett tiltani, hogy jól értelmezem a dolgot. Kellene csinálni egy kis appot. Facebook letiltó appot. Szerintem az nem lenne olyan nagyon nehéz. És akkor lehetne letöltögetni mindenkinek, akár ingyen. És akkor utána eladnánk a reklámfelületet a Facebooknak. Na, viszont kettő dolog van, amiről kell beszélnünk. Az egyik az Arnold Classic Brazil. Arról akarsz most beszélni? Hát olyan nagyon sokat nem. Egy dolog volt, ami érdekes volt, az, hogy Bejeke jött, és most viszonylag jó formában volt. Bejeke az már nem volt régen, nem? Bejekét nem láttuk már egy ideje, ez egyébként nem volt olyan nagy kár, mert a Bejekét én elkezdtem utálni akkor, amikor már nagyon sokat szorra lépett színpadra dagadtam. Tehát, hogy őt elkezdtem nem szeretni. Ezt, ugye nekem nyilván elfogulatlannak kéne lenni, de hát azért ez bár van. Csak amikor én kim voltam Mr. Olympián, akkor még ott volt. 2013-ban az létezik? Hát az 2,5 éve volt. Arra én már nem is emlékszem, hogy akkor mi volt. Egyébként tavaly előtt is versenyzett, sőt lehet, hogy még tavaly is valahol, de hogy nem nagyon ért el semmit, az biztos. A lényeg az, hogy Bejeke ott volt, és jól nézett ki. Ugye Bejeke mondjuk mindig jól néz ki, mert genetikailag jó, ugye ezt, erre szoktad mondani azt nagyon barátságosan, hogy cigány genetika. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy most viszonylag jó formában volt, tehát hogy viszonylag szálkás volt. Ezt nem mondom, hogy romszáraz volt a Bejeke, mert nem. Kály gyakorlatilag főleg kondícióval agyonverte, de arról van szó most, hogy egy csomó szakértő, meg rajongó, meg mindenki azt mondja, hogy akár a Bejeke meg is verhette volna a Kályt. Jó, azt tudni kell, hogy Kály sem volt azért csúcsformában, de gyakorlatilag Beke tényleg hihetetlenül jól néz ki, tényleg nagyobb lett, nagyon vastag, és vállalható kondíció. Jó lesz a kihagyás, dolog. Vagy jót tesz a kihagyás lehet? Hát lehet, de ugye nem lehet kihagyni, tehát akkor versenyezni kell, aztán utána meg kell nyernie mindenféle dolgokat. Viszont Beckerhez képest még csak nem is második lett, hanem harmadik. Ami hatalmas felháborodást keltett, szerintem itt Brazíliában nem szeretik, mert 2 darab évvel ezelőtt is volt egy esete, amikor a kukló mellett állt a kihívásokkor, meg minden, és akkor mindenki azt mondta, hogy hát a Beckernek vernie kellene a kuklót, mert a kukló azért annyira nem jó, Beckernek meg nagyon izmos, meg minden, meg nagyon kerek, és az lett végül az eredmény, hogy a kukló nyert, a Beckernek meg negyedik. Hát most harmadik lett, én nem gondolom, hogy igazából verte Kájt, de Juan Morales is megelőzte, aki meg rohadt száraz volt, tehát hogy ő ennyit tudott, hogy felül vastag, nagyon meg száraz, de igazából nekem Juan Morel fizikum annyira nem tetszik, tehát a Beke így tényleg genetikai szempontból egy jobb testépítő, viszont Bejekéből még akár talán lehet valami, lehet, hogy az idei most a trógerek éve, ugye a Cedric is beszáradt, a Beke is jól néz ki, még a végén ez is lehet ebből az évből. Akkor ki lesz a Mr. Olympia? Akkor Bejeke lesz. Van, nem, az, nem, akkor Cedric. Nagyobb tróger. Cedric, azt akkor. melyik nagyobb tróger szerinted? A fene tudja. Nem van jó ezen gondolkozni. Nem, főleg a Cedric-en nem jó, mert ő mégiscsak Team Skytech. Igen. De nem lesz Mr. Olympia. Cedric? Jó. Hát a kornyat fasz. Szóval, hogy nem. Nem meg hát ugye nem tudjuk meg, hogy mit csinál most a másik. A Sean Roden? Igen. Igen. Hát meglátjuk, hogy a Sean Roden mit tud, de... igazából a tavalyi után nekem nincsenek olyan nagyon nagy elvárásaim a Sean Rodennel szemben. Mondjuk hozzáteszem, Sean Roden lehet, hogy így fejlődött mentálisan tavaly óta, de úgy tényleg, hogyha más nem, akkor azért az rohadt gáz. Amikor a Sean Roden mondja a Cedricnek, hogy agresszívabbnak kéne lenni a színpadon, akkor az azért úgy gáz van. Két agresszív, ha összefog, akkor nem tudom, mi lesz, mindenki elalszik a nézőtéren. Hát a Cedric az nagyon agresszívan tud például szelfizni. Igen, az akár fontos. Lepúzás, az, hogy úgy menjek a színpadra, mint egy férfi, az nem fontos, a szelfizés az fontos. Jó, hát ugye ő szeret Arnoldnak integetni. Meg a fasz mutogatás, az a kettő dolog. Meg a faszát fotózgatni. Na jó, mindegy, tulajdonképpen ennyit akartam összesen a szakmából. Beke fejlődget, Bejekéből talán még lehet is valami, bár nagyon-nagyon távolinak érzem azt a kijelentést, hogy Beke valami komoly dolgokat nyerni fog, mert azért Bejekéről tudjuk, hogy rohadt nagy trúger. És hogy általában véve nincsenek nagy elvárásaim, de hogy azért jó fizikum, az tény. Örömmel konstatáltam egyébként az elmúlt napokban, hogy megúszom a Fibót, idén nem megyek. Na, mi történt? Semmi, egyszerűen úgy jött ki, hogy nem kell mennem, és kész. Jó. És ez jó, mert a Fibó az roppantul unalmas, és nagyon rossz ott lenni, és nagyon nagy tömeg van, és rohadtul nem érdekel tényleg. Én nem szeretem a tömeget, sajnos ez van. Szerintem senki nem, mondjuk valaki biztos. Még, jó, még egy nagy motorkiállításra sem mennék ki szívesen, mert nem szeretem a tömeget, meg egy csomó. Ezeken a helyeken olyan dolgok vannak, amit én nem szeretek, mert én nem szeretem ezeket a dolgokat, amik manapság vannak. A motorpiacon se, pont ma mutattam neked, kijött egy új Yamaha, mire először azt hittem, hogy április 1-i tréfa, és nem az. Amúgy brutál, tehát biztos, hogy nagyon komoly motor, nagyon jó kezelhető, nagyon jó teljesítménye van, de látszik a Yamahán, hogy a gazdasági válság óta így összetákolja a motorokat, minél olcsóbban, látszik, hogy a fejlesztések azok így el vannak hanyagolva, hanem ilyen szinte építőkészletszerűen összerakunk gyorsan valami motort, ami eleve bűnronda lesz, mert látszik, hogy nincs rendesen ez megtervezve, és akkor megcsináljuk Transformers motornak, ráaggatunk mindent, és nekem rohadtul nem adnak egységes, koherens egészet ezek a motorok, és ez egy 160 alóerős motor, tehát brutális, de így ránézésre röhely, tehát anyám borogas, mi ez? És nem biztos, hogy szeretnék kimenni és ilyen motorokat nézegetni mondjuk egy nemzetközi motorkiállításon, ahol mindegyikre azt mondom, mi ez a Transformers fos, de hát én már csak ilyen konzervatív hülye vagyok, ez van. Hát igen, ezt nekem is mutattad, és én igazából nem értettem, hogy mi az Isten bajod van ezzel, de valószínűleg nekem ezekhez a dolgokhoz nincs szemem, hogy finom legyek. Rút! Ennyi, rútak ezek a motorok. Jó, legyen rút. Úgy héten egyébként volt egy elméletileg nagyon vicces történet, egy géprablás során a géprabló és az egyik túsz szelfizett a repülőn, és ez bejárta a világ sajtót, ami szerintem eleve arról szólt valószínűleg, hogy rávették a hülyét, hogy fényképezze így le saját magát, és lássák, hogy tényleg van-e rajta bomba, vagy nincs, vagy mi van. Szerintem ez erről szó. Pontosan erről volt szó, egyébként az a csávó, aki oda ment hozzá, hogy izé fényképezkedjenek már le, vagy valami legyen, az bevallottan azt akarta, hogy meg akarta nézni, hogy mi van nála, meg mi van rajta, meg hogy az igazi bomba, vagy mi az Isten van itt egyáltalán. És hát így fotózkodtak le. Ugye itt arról van szó, hogy szelfiztek, de igazából nem szelfiztek, mert valaki csinált róluk egy képet. Ez a poén, hogy már a gyökerek nem tudják megkülönböztetni a szelfit a normális fényképtől. Már minden szelfi. Ennyire gyökerek az emberek, hogy már minden szelfi. Hát rámondják, hogy szelfi, ez egy ilyen divat szó, és akkor most már az a kép, ami rajta vagy, az már szelfi. Kész. Most már nem az a szelfi, amit magadról csinálsz, hanem az a szelfi, ami kép. Kész. Már megszűnt a maga fényképezés, mint olyan megszűnt, már nem is feltételezzük azt, hogy valaki csinál egy fényképet valamiről. Ez már eszünkbe se jut, csak az jut eszünkbe, hogy saját magát fényképezi. Tehát már minden szelfi. Igen, hát ugye a múltkor elmeséltük ezt a sztorit, amikor a barom saját magát videózta háttal a Big Remy-nek, miközben a Big Remy pózolt, és ő erről mesélt a telefonjának. Szóval vannak ilyen sztorik, de hát ez totális agyhalál. Kaptunk egyébként egy levelet Olivértől, aki küldött nekünk egy csodálatos terméket. Azt írja, éppen most találtam ezt a zseniális újítást, ezen már röhögnöm kell. Azt írja, hogy különleges selfie készítő már megrendelhető $349 áron, ami a Google-ban gyorsan kiszámoltatva csak 96 ezer magyar forint. Ugye itt arról van szó, hogy ez egy ilyen mini drón, amire így rárakod a telefonodat, és akkor ki tud repülni, és akkor csinál róla egy képet. Eszem megáll, bassz meg. Eszem megáll tényleg. Eszem faszom legyen megáll. Mindig rólad kép, az a lényeg, hogy egy rohadt nap ne teljen el, hogy rólad legyen egy kép, vagy ne legyen kép, vagy akármi. Igen. Tehát most már a kezeddel ne fényképezkedj magadat, most már a drón lefényképez téged, tehát teljesen jó. Hát még elfáradt. Igen, a kis kezed elfárad, hogy itt tartod a nehéz telefont. Szóval igen, vannak ilyen dolgok. De volt még levelünk, nem? Vannak leveleink, de szerintem ne olvassunk több levelet, hanem beszéljünk a utolsó akcióhősről. Ja igen, a filmes rovatunk az utolsó akcióhős, mert ugye nem tudunk beszélni most a Hóbortos hétvégé című, amúgy nagyon könnyed és nagyon semmilyen filmről. Hát meg már két adással ezelőtt az utolsó akcióhősnek kellett volna lennie. Ja, igen. Csak aztán egyszer kimaradt, egyszer meg inkább az alkonyattól pirkadatig volt. De előtte van egy fontos dolgunk, elmegyek és kiveszem a hűtőből a sört. A mikrofonba kellett volna kinyitnod a sört. Hát ezt elbasztam. Nem baj, majd a mikrofonba fogok befögni tőle. Igen, akkor legalább tudják, hogy nem kóla, bár a kólától is befög az ember. Én a sörtől jobban, sokkal jobban. De ezt észrevette egyébként, hogy a legjobb a tonhalas, tojásos, sörös böffentés. Ezt eddig nem vettem észre. Nem ezt akartam mondani, csak már belekötöttem a mondatba valami mást. Azt észrevette, hogy ilyen rokkantul megyek most? Eddig nem vettem észre. Na, be van állva a derekam, nem tudom miért, oldalt. Egyszerűen még régen, felhúzáskor, megszólalt a teremben valami buzi zene. Kiestem a koncentrációból, és elszakadt valami a derekam jobb oldalán, tehát így rendesen csattant, és az nagyon ritkán szokott fájni, főleg ha be vagyok fogyva, de hát ilyen állapot nincsen mostáma, úgyhogy ezzel nincs gond, viszont tegnap a vasárnapi guggolásunkat átraktuk szombatra, és a pénteki felhúzásunkat is átraktuk szombatra, ergo guggolás felhúzás szuperszet volt, és van, amiért ez most rohadtul megterhelt, és fáj a derekam, és úgy megyek, mint egy rokkant. Guggolás felhúzás szuperszet, ez halál komoly. Igen, de kis súlya. Kis súlya. Hát de akkor is. De szuperszetbe, és úgy szuperszetbe, hogy pihenős szuperszetbe, tehát nem az, hogy felhúzással kezdtünk, és nem az, hogy utána rohansz guggolni. Ja, okay. Hanem azért kettő között pihensz valamit, de ugye mivel lassan csináljuk, hiába kicsi a súly, ezért rohadt nehéz. Világos. Öt elefánt le, öt elefánt fel. És rohadt nehéz, így hát 60 kilós felhúzás, de kurva nehéz. Mert pont az a poén, hogy 7.-8. sorozatban, amikor már alig álltunk a lábunkon, de 70 kilóval bírunk guggolni így, akkor mondom, most kurvára ki vagyok, már belegugolok rendesen, rendes tempóba. És mint a szar úgy ment, tehát tök könnyű volt. És akkor mondtam az edzőtársának, most csak ketten voltunk kivételesen, mondtam, hogy igazából felesleges ezt, mert már mondtam neki, hogy figyelj már, csináljuk végig akármit, tök mindegy, hogy guggolunk, csináljuk végig. Szóval mondtam neki, hogy ez mégse jó így, mert ez így könnyű. Tehát normálisan guggolni 70 kilóval könnyű, de úgy, hogy mi guggolunk, hogy meg nehéz. Na mindegy, és most le vagyok rokkamba teljesen, remélem, hogy ez rendbe fog jönni. Különben a kénytelen leszek akkor ezt hozzá elmenni. Hát vagy akkor rokkant rádiót csinálunk majd. Igen, az jó ötlet. Az se lenne rossz. Na, utolsó akcióhős. Ugye? Kedvenc filme szerintem mindenkinek a világon. Hát pedig nem. Nem. Kinek ez nem? Egy hatalmas bukta volt az a film. Kapják be azokat. Akkora hype-ot csináltak, hogy még valami olyan baromságot is kitaláltak, azt hiszem, hogy az űrben akarták reklámozni. Valamilyen elképesztő ötlet volt, hogy valami rakétára volt rászerelve a mit tudom én, hogy volt, már nem is én, de úgy tudom, hogy valami ki akartak lőni az űrbe valami. Én erről nem tudok, tehát én egészen kisgyerek voltam, amikor ez a film megjelent, úgyhogy nem sokat hallottam ennek a marketing kampányáról. De ez már 93 talán, valami ilyesmi. 93, tehát Arnold Schwarzeneggert akkor még Arnold Schwarzeneggernek hívtak, nem Buzeneggernek, legalábbis mi úgy tudtuk. És akkor volt a csúcson abszolút. Hát és ez a film egyébként zseniális volt. Olyan szinten hiper nagy sztár volt akkor, meg ugye akkor voltunk a izomkultusznak a tetején, hogy akkor szerintem rekord összegű, ő volt a legjobban fizetett hollywoodi színész talán, ha már színésznek nevezzük. Hát minden bizonnyal. Egyébként 93-ban a testépítés is rohadt jó volt. Tehát akkor jött Kenneth Flex Wheeler, Kevin Levron, Dorian a csúcson 93-ban, Sean Ray, ilyen senkik voltak akkor a csúcson a testépítésben, és azért az jó volt. Na. Nem találok sajnos adatot, most kétségbe esetlen próbálom ezt megkeresni, hogy ez hogy volt. De tudom, hogy valami eszméletlen. Akkor ment a Planet Hollywood étterem, meg minden, ugye, akkor állt össze Bruce Willis, Stallone, tehát ők nagyon nagy ászok voltak akkor. Tök jó akciófilmek jöttek sorban, Stallone-nak is ott volt a pusztító. Egy nagyon jó időszak volt, és akkor jött egy olyan formabontó akció vígjáték, az utolsó akcióhős, méghozzá John McTiernan rendezésével, akinek olyan dolgokat köszönhetünk, mint a Predator, amiben minden megvolt ahhoz, hogy ez egy szuper siker legyen, és bukta lett. Bukta lett. Nem értem, hogy hogyan tudott megbukni egyébként, mert a film is rohadt jó. Szerintem nem voltak agyilag az emberek erre felkészülve, ugyanis ez nem egy mezei akciófilm volt, hanem kiparodizálta magát az akciófilmet. Itt hát az egész akciófilm műfajt. Tehát meg saját magát is. Hát meg Arnoldot, meg mindent és mindenkit. És hozzáteszem, melyik filmre mondtam ezt? Ez ugyanezt mondtam nagyjából a múltkor az Alkonyató Pirka a Tigra, hogy a film első felénél maradtunk volna, akkor jobb lett volna, és erre is ezt mondom. Tehát ha megmaradt volna az egész egy Jack Slater történetnek, akkor az marha jó lett volna. De ott beleillett a koncepcióba. Tehát, hogy ott az egész film úgy indult, az foglalta keretbe az egészet, és az oké volt. De amit az Alkonyató Pirka alatt csinált, hogy elindult egy film, ami ment valahogy, és utána egyszer csak egy hatalmas váltás, és elindulunk egy tök más irányba, és egy hatalmas igen, baromság az egész. Itt még az jobban más. Túl voltak spirázva a hát az akciófilmes klisék, tehát durván. A klisék meg a klisének a kigunyolása jobban csúcsra volt járatva, ugye? Itt tényleg az volt, hogy félkézzel megoldunk, robbantunk mindent, és tehát totál agyrém volt, és ehhez képest aztán kicsit átment drámaiba a történet, és lehet, hogy ez vette el az élét az egésznek. Én szerintem, ha csinálnak egy mezei akciófilmet, egy mezei Jack Slater filmet, az sokkal jobb lett volna, de ezzel együtt így is jó a film, csak átmegy a második fele drámaiba, mert egy hatalmas kontrasztot akar bemutatni a hollywoodi akciófilmek és a valóság között. Igen. Tehát egyrészt ez egy komédia, ez a film, vagy akcióvígjáték, vagy nem tudom mi a francnak lehet nevezni, másrészt viszont van egy egészen komoly mondani valója, és szerintem ezt tette be a kaput neki, vagy én nem tudom. De miért tette volna be a kaput szerintem? Nem értem. Ettől rohadt jó lett a film. Tehát igazából nekem ez nagyon tetszett, mert az igazság az, hogy Jack Slater filmeket, ezt most tegyük egy idézőjelbe, azért láttunk. Tehát láttuk a Kommandót, láttuk a Rambó filmeket, láttunk mindent. Tehát igazából Jack Slater az egy ilyen generikus akció, és volt gyakorlatilag erre volt felépítve a film, hogy az csak úgy van valami. De az Uber akciófilmet még nem láttuk sose. Ha mindig megfigyel, olyan kliséket emelnek ki, amikor próbálják ezt kigúgyolni, vagy parodizálni, hogy ezek a kiemelt klisék, ezek még jobbak is, mint az eredetiek, és sose láttuk ezeket így igazából a filmekben. Nem tudom érteni, mit akarok mondani. Értem. Mondjuk egyébként ilyenkor egy poén jut eszembe mindig, amikor átjön a való világba, és akkor betöri az ablakot, és akkor utána mondja a gyereknek, hú, fáj a kezem, de miért fáj? Hát itt fáj, hogyha betörsz egy ablakot, te barom. És akkor így mondja neki a kis csávó. Szerintem ez például pont ilyen, bár lehet, hogy mondjuk kézzel ablakot betörni, azért látunk akciófilmben embereket, de lehet. Érted? Értem az analógiát. Na. ezt akarom mondani. És hozzáteszem, egy csomó dolog ebben a filmben, hogy fel lett építve, azok az apró poénok, amik ki lettek találva, amikor álmodik a kis csávó, a hamletes jelenet, meg ezek nagyon ott vannak. Egyébként, amikor levetíti neki az öreg a Jack Slater 4-et, akkor a legelején, a nyitó jelenet előtt, még amikor megy a kredit, akkor azzal kezdődik, hogy Franco Colombo film. Igen. Ezt nem tudom, észrevetted, de újra néztem. Én nem valamikor. Vettem volna észre. Jó, persze, hogy észrevetted, de én csak most vettem észre, amikor újra néztem, és ez azért egy rohadt jó poén volt. Na. Ugye az is az a fő cím, hogy kezdődik az a film. Az is egy ilyen kvázi kigúnyolása az akciófilmeknek, azzal a dinamizmussal, meg mindennel. Bár hozzáteszem, általában tehát nem nagyon láttál azért ilyen jó akciófilm intrót. Tehát ez nem nagyon. Kigúnyol valami olyat, ami nem is létezik. Tehát igazából ez egy marha jó akciófilm intró volt, hozzáteszem, hogy ez kezdődött. Nem nagyon csináltak még ilyet. Tehát ez kvázi annyira eltúlzott, hogy ezt nem merték megcsinálni soha. Pedig én ilyen filmeket néznék szívesen. Hát lehetett volna egy-egy ilyet is csinálni akár. De hát, hogy igen, pontosan ezt nem merte megcsinálni senki, mert úgy gondolták, hogy ez messze túl műanyag, ez röhely, ez vállalhatatlan. Pedig nyilván nem. Mert igazából egynek minimum elment volna, de akár többnek is. Például Jack Slater az negyedik résznél tartott. Mekkora poén lett volna megcsinálni a Jack Slater filmeket igazából? Ez akkor lett volna, hogy csinál egy Jack Slater filmet Arnold, és utána megcsinálja ezt a filmet. Vagy fordítva. Hát vagy fordítva. Csak az a baj, hogy ez a film bukta lett, és innentől kezdve az ő karrierje az elkezdett lefelé repülni, mint ahogy minden bukta lett azért, minden, ami pozitív volt és vidám volt, az bukta lett, ugye zenei világról, stb.ről beszéltünk, és bizony itt erősen, tehát gyakorlatilag talán azt mondhatnám, hogy az utolsó akció is volt Arnold Buzenegernek az utolsó jó filmje. Emlékszel még jó filmre utána? Utána ilyen középszerű dolgok jöttek, az Eraser, hiába volt együtt Vanessa Williams-el, ami ugye egy ilyen szupersztár jutalomjátéknak tűnő valami, de ez már azért nem volt olyan. És jöttek az ilyen felejthető Hatodik napon, meg ezek, nem is emlékszem ezekre a filmekre, egyáltalán semmi különleges nem volt benne. Mert pont azért, mert belesimult már egy ilyen hétköznapi karakterbe, el akart ő felejteni a kommandónak a hősét, el akart ő felejteni a Conan a barbárt, elfelejtették a forgatókönyvírók is, próbáltak belőle egy ilyen hétköznapi embert csinálni, és ezt nem kellett volna. Igazából Jack Slaterben se volt olyan nagyon izmos különben. Nem is az, hogy izmos volt. Mutogatta magát. Nem, de Jack Slater, érted, a kígyó csizmájában mászott végig a rendőrútó tetején a villogó szirének között. Nem mászott, hanem hogy lépkedett. Hát, vagy lépkedett, igen. Az volt Jack Slater szívajjal a szájában. És oda ment, és nem is akkor a főnök mondta neki, hogy nem mehetsz be, és akkor azt mondta, hogy valami ilyesmit mondott, aztán utána bement. Hát az a baj, hogy nem jut eszembe egy jó Jack Slater mondat se, pedig rohadt jókat mondott Jack Slater. Jack Slater csak jókat mondott. Hát, nem szólalt meg szerintem egyszer se, hogyha nem volt valami egy soros, amit el tudott lőni. Hát akkor is volt egy soros, amikor bement, amikor tökör rúgta a csávot, úgyhogy elszállt, aki nem akarta beengedni. Úgyhogy Tina Turner, ő volt a polgármester. Ja nem? Nem, Tina Turner volt a polgármester, ha jól emlékszem. Nem is emlékszem rá, hogy lett volna benne polgármester. De Tina Turner jött oda és magyarázott valamit, és ő volt a polgármester, ha jól emlékszem, és leszarta, Arnold is bement, és valamit mondott akkor, amikor az egyik csávot így odébb rúgta, aki el akart állni az útját. De arra például emlékszem, amikor mentek a, hogy hívják a csávot, erre nem itt eszembe az Istennek sem neve. Charles Dance-nek hívják. Sinist. Hogy hívták a filmben? Benedict. Ja, Benedict igen, volt igen. A bérdékos, és mentek a Benedicthez, és bekopogott hozzá, hogy kijött a kínai, és mondta neki, hogy haló, a drogdílereket keressük, hogy valami ilyen dumát. Igen, valami ilyen. Drogdílereket, ez jöttünk, és akkor ez így ránéz, bebaszta az ajtót, aztán kijött a Benedict. És akkor volt valami olyan mondata például, ezek nagyon jók, ezek tuti jó akciós dumák, amikor ott mutatta a kutyákat, hogy így csettintetett, és akkor felálltak egymás hátára a kutyák, ugye ez is egy poén volt, de hát itt az volt a valami ilyesmi mondta Benedict, hogyha még egyszer csettintek, akkor félkemény kutyaszar formájában hagyjátok el ezt a világot, hogy valami ilyen duma volt. Nem emlékszem pontosan. És akkor Arnold azt mondta neki, hogy válaszolj nekem két kérdésre. Mivel fogsz csettintgetni, ha egyenként letöröm az ujjaidat? Ez volt az egyik. Szóval így ezek a dumák, ezek jók voltak. Egyébként rengeteg apró poén van. Ez a Terminátor valójában a mozivilágban Stallone volt. Igen. Bementek a videótékában, csak modellek voltak. Mindenhol csak modellek voltak. Sharon Stone jött kifelé a rendőrségről, Robert Patrick, aki a T-1000-es volt, ő is ott ment ki rendőr egyenruhában a rendőrségről. Rengeteg ilyen apró filmes poén volt, és de nem is az, itt megint azt tudom mondani, a hangulat. Igen. A hangulat az ott volt, legalábbis az első felében. Meg az is egy rohadt jó poén volt, amikor beült a kis csávóval, így a főnökhöz, mert éppen valami lebaszás volt, valamiért csináltak valamit, és akkor ott a főnök ordítozott velük, és akkor Arnold egyszer csak odaszól a kis csávónak. De érted, hogy miről beszél? Nem, fogalmam sincs. És akkor így ott hallgatták, hogy üvöltözik velük a rendőrfőnök. Ez is egyébként egy tipikus akciófilmes poén. Hozzáteszem, a Stallone Arnold ellentét ebben a filmben fajult kibékülésé hivatalosan. Igen. Persze, hát még az ikrekben meglátott ugye az a Julius. Igen. Julius az ikrekben meglátta a Rambo posztert, és így megfogta a saját karját, és így mondta, hogy így legyintett egyet. Ebben a filmben pedig már Stallone volt a Terminátor. Igen. Sőt, még mondta is a kisgyereknek, hogy ez mekkora színész. Minden. Tehát itt már, ők már itt megfordították azt a trendet, akkor itt látszott ez a kibéküléses dolog. Ezek számunkra hatalmas poénok voltak. A Pusztítóban is volt egy ilyen poén, arra emlékszel, a Schwarzenegger elnöki könyvtár. Igen, Schwarzenegger könyvtár. Tehát akkor ők már így, és én ezeket a kikacsintásokat, meg ezeket a dolgokat én marhára bírom. Szerintem mindenki. Tehát... Sokkal jobban bírom, mint a mai kikacsintásokat, amikor a nem tudom milyen fasz képregényre, meg az más fasz szuperhős filmre kacsintunk. Hát de várjál, most hogyha képregényről, meg szuperhősökről szólunk, akkor arra tudunk kacsintani. Jó, csak itt ebben az a poén, hogy itt a valóságra reflektáltak ezek a dolgok. Hát a többi filmre igazából. Igen. Hát a saját Terminátorára, meg a másik. Igen, de ők közöttük valódi ellentét volt, ha az igazi ellentét volt valóban. És ezt próbáltak helyre pofozni ezzel a dologgal, úgyhogy az utolsó akcióhős nehéz összefoglalni, hogy mi ez. Hát ez a paródiája az akciófilmeknek gyakorlatilag. Meg szerintem ez Arnold Schwarzenegger jutalomjátéka, tehát itt ez volt a csúcs. Ez volt a csúcs. De ez azért volt jó, mert többféle önmagát is eljátszhatta. Egyrészt benne volt, úgy tűnik, hogy az igazi Arnold, aki a színész volt, és aki ott játszotta a fontos embert, meg játszotta a filmeket, aki ment a saját moziának a premierjére. Az megvan. Igen. Na, az volt, az úgy tűnik, hogy az persze. Az igazi Arnold, a faszfej. Igen. Tehát gyakorlatilag magát is ki gúnyolta, más kérdés, hogy találkozott, aztán ott volt Van Damme is. Hát igen. De nem is az, hanem hogy ez az Arnold is benne volt az elpusztíthatatlan akciófilm Arnold, az Isten, amire mi mind felnéztünk, meg volt benne valami másik Arnold is, akinek jaj, olyan rossz volt, hogy meghalt a családom, jaj, nagyon tetszik az anyád, összejövünk lehet, vagy valami ilyesmi keverés is volt ott a dologban, meg ilyesmi, hogy jaj, most meg fogok halni, és akkor mit tudom én, ilyen hülyeségek, volt ott ilyen kis érzelgős fasság is azért a filmben. És Arnold ezt is megcsinálhatta. Tehát, hogy így háromféle Arnold volt ebben az filmben. Igen. Ezt akartam mondani. Igen, ez abszolút. Tehát ez megint egy fokozása még a dolognak. Ez egész egy ilyen, kicsit egy ilyen hollywoodi akciófilmes banda örömünnep volt számomra. Tehát tényleg az volt, csak rohadtul nem gondoltuk, hogy ez így a végszó. Hanem így azt gondolt az ember, hogy ez itt a csúcs, és itt nem lesz vége ennek, de vége lett ez a rohadt szomorú az egészben. Valószínűleg egyébként népszerűségre ez a film aztán ma már beért. Tehát ma már szerintem azért merek benne reménykedni, hogy ezt kultfilmnek tartják a legtöbben. Hát minimum, tehát azért most már értjük. És nem vagyok benne biztos, hogy ez a film azért bukott meg, mert egyszerűen nem tetszett a nézőknek. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a hangulat változása söpörte el ezt a filmet is. A közhangulat változása. Lehet. Mint amikor a Winger teltházas koncert előtt játszott, 90-es évek elején, és megőrültek az emberek, csajok dobálták a bugyit, következő koncerten meg három ember lézengett. Mert velük ez történt. Ez így, ahogy mondom, ez így megtörtént. Teltházas koncert őrület, következő koncerten senki. Mert jött a Nirvana. És akkor hiszem a Nirvana lett fontos, mert az emberek ennyire birkák sajnos. Szóval ezt el tudom képzelni, ez a két dolog együtt járt. Rohadt szomorú ez, de ez van. De attól függetlenül az utolsó akcióhős értékéből ez nem mond le semmit, hogy ez a hattyúdal. Hanem... Hát sőt, lehet, hogy ettől még értékesebb lesz, mert hogy ezután nem csinálták meg például azt a Jack Slatert, amit megcsinálhattak volna. Igen. Már mondom, azt attól nem tudunk elvonatkoztatni, hogy azért végül is az utolsó akciósnak a másik fel az egy kicsit szomorú. Egy kicsit, de belefér. Mert csúnyán felébredt az álomvilágból, és nem biztos, hogy fel akarunk ébredni. Pontosan az kéne, hogy legyen az embernek egy ilyen álomvilága, ahova tud menekülni. Ilyen a rádió egy kicsit. Hát reméljük. Egyébként. És mondjuk, oké, mondok egy dolgot, ezt te érteni fogod, sok ember menekül a videójátékba. Meg a hobban, meg ilyenek. De teljesen ugyanaz, mint a film megbe menekülés. Tehát igazából én nem látok sok különbséget. Az nem jó. Nem, az pont egy rossz dolog. Mert önmagában nem tudsz elmenekülni a filmek világába azzal, hogy megnézed egy filmet és kikapcsolsz mindent. Hanem megpróbálsz úgy élni, ahogy ezek a filmek sugallják. Az nem azt jelenti, hogy fogod és a desert ígüllel levőtözed az embereket az utcán. Csak ezt a hangulatot, ezt az életszemléletet, ami egy nagyon pozitív dolog, ezt megpróbálod átültetni a saját életedbe. Erre jók ezek a dolgok. Hogy nem egy ilyen búvalbaszott fasz leszel, mint mindenki, meg nem egy ilyen utolsó féreg. Igenis a filmek, mert a film az egy művészeti ág. Szerintem a videójáték is. Hát az már egy gázosabb művészeti ág azért. Hát egy másmilyen művészeti ág szerintem, nem gázos. Az egy kicsit azért erősebb csinálni benne. Túlzás, mert a videójáték értékeiben azért tudnánk vitatkozni. A videójátékok értékeiben, de az a lényeg, hogy a film egy olyan művészeti ág, amiről szerintem a mai napig nem fogják fel az emberek, hogy művészeti ág, és a filmeknek az egész rohadt 20. századra, főleg a második felére elképesztően nagy hatása van. Tehát az összes szar, hogy most az iPhone-t buzerálja sok hülye, meg a buzit tapi telefont, az a filmekből jön. Ezt ott látták először az emberek, utána kezdték el a hülyék ezt fejleszteni. Minden a filmekből jön. Ez egy rohadt fontos dolog, és egy életszemlélet is jöhet a filmből, egy példakép is jöhet a filmből, a gerincesség is jöhet a filmből, egy csomó dolog jöhet a filmekből. Puzsér azt nagyon szereti egyébként hangoztatni, hogy egészen röhelyes az, hogy Magyarországon a 21. században a filmeket iskolában még mindig nem oktatják, pedig illene, minimum. Tehát, hogyha irodalmat tanulunk, 1800-as éveket, meg 1600-as évek irodalmát, akkor akár filmeket is tanulhatnánk az elmúlt 100 évből, vagy minimum az elmúlt 30-ból, mert éppen ugyanannyira releváns, sőt, relevánsabb, ugyanis a filmek az ember találkozik az életében, a hétköznapi életében, elmegy moziban, megnézi torrenten, mit tudom én, azt csinál, amit akar. Irodalmat meg hát nem nagyon erőlteti a legtöbb ember. Hát nem, hogy finom legyek, nem. Bár elég sokan olvasnak még könyvet, de hogy milyen könyvek vannak manapság, azt nem tudom, sajnos nincs időm olvasni. Van Trónok harca, az jó. Budin, tudod, mit kezdtem el olvasni most? Remélem valami rohadt jót. 14 karátos autó. Az meg micsoda. Rejtő Jenő. Ó, tudtam, hogy hallottam már. Főszerepben Gorcse Viván. De legelején tartok csak. Jó, nem olvastam egyébként, de biztos, hogy hallottam már róla. De mindegy, biztos jó. Rejtő jókat szokott írni. Ezt hát igen, tehát az Rejtő Jenőnek volt egy-kettő komoly műve, azért attól tartok. Egyébként a Puzsérral, hogy nekünk gyökeresen más filmes ízlésünk van, arra mérget vennék. Az biztos. Tehát én túl a barátságon meg egy ilyen filmet nem tudnék megnézni. Nem is akarnék, meg nem is tudnék. De hát mindegy, hát ugye alapvetően a Puzsért meg engem nem lehet összehasonlítani, mint embert. Mert? Mert mi teljesen mások vagyunk. Más érdeklődési körünk van. Pont most írta valaki, hogy mi ne tervezünk a Puzsérral valamit közösen. Erre így meglepődtem. Miért terveznél a Puzsérral bármit közösen? Nem értem, de jó. Egy csomó dologban nekem nagyon tetszik az ő gondolkodásmódja, és még annak idején emlékszem, amikor valaki mondta, még ide a rádióba írtak, talán többen is azzal kapcsolatban, hogy a Puzsér így meg úgy, és azt mondtam, hogy oké, de azért gyogyós, és kezdem azt kicsit fordítva gondolni. Mármint, hogy? Hát sokkal többre tartom, egyre többre tartom a Puzsért a gondolataival, meg azzal a... Tehát valószínűleg a Puzsér egy gondolkodó ember. Ez biztos. Ennyi van, hogy ő nagyon sokat gondol, mint ahogy én is. Nagyon sokat gondolkodik dolgokon, és ebből rak össze összefüggéseket. És ez jó, és nem sok ilyen ember van, és ezzel meg tud látni nagyon lényeges dolgokat, és nagyon sokat lehet tőle tanulni. Információ szempontjából is, meg olyan szempontból is, hogy gondolkodásmód szempontjából is nagyon sokat lehet tőle tanulni, de annak ellenére mi nagyon különböző emberek vagyunk, az biztos. Igen. Ha még egy dolgot el kell mondanom itt a játékokról, szerintem ami a játékokat illeti, te keversz kettő dolgot. A legtöbb játéktól, az átlagos játéktól, egy mezei játéktól, aminek beülsz, végigjátszol a történetét, az valahány óra, és akkor utána vége van, attól az embernek megmarad az élete. Tehát az igazából nem sokkal több, mint amikor leülsz és megnézel egy filmet 2 óra alatt, csak esetleg a játéknak nem lesz vége 2 óra alatt, hanem azt majd folytatod másnap, vagy jövő héten, vagy amikor majd ráérsz. És összekeveredte ezt az online játékokkal, amik pedig direkt arra vannak tervezve, hogy végtelenek legyenek, hogy azokat lehessen játszani megállás nélkül hónapokon, meg éveken keresztül, és hogy ott az ember belevője az összes idejét, ami van neki, és többet. A legtöbb játéknak nincsen olyan negatív hatása arra, hogy te most azt elkezded játszani, és akkor onnantól fogva vége az életednek. Nem, az a, nem a játékkal van baj, hanem megint a felhasználókkal van baj, de a játék nem a felhasználókkal van baj. Folyamatot. Oké, de az online játék az direkt arra van tervezve, hogy te örökké játszod. Éveken keresztül, megállás nélkül, minden nap, a lehető legtöbb ideig. Erre van tervezve, így van kitalálva, így van felépítve. Persze, tehát nyilván így jön belőle a lóvé. Érted? De az így van kitalálva. A legtöbb játék, a single player játékok, a egyjátékos játékok, tehát leülsz és végigjátszol egy történetet, az pontosan ennyi, hogy leülsz és végigjátszol egy történetet. Tehát az igazából nem olyan nagyon sokban más, mint egy film, mert a filmben is egy történetet nézel meg, a játékban is egy történetet nézel meg, hogy az a történet éppen mennyire hangsúlyos, mennyire mennek rá a játékmenetre vagy a történetre, az egy egész másik kérdés, ezzel nem akarok igazából foglalkozni. Azt mondom neked, hogy egy mezei egyszerű játék, amiben megnézel egy történetet, az gyakorlatilag ugyanaz a kategória, amit megnézni egy filmet vagy egy sorozatot. Hát jó, csak azért az a szintű gyilkolászás, meg ilyesmi, ami van a játékokban, azért az megint egy érdekes történet, hogy az mennyire jellemépítő dolog. Hát én szinte biztos vagyok benne, hogy ennyi kibaszott sok hülye gyerek van, az azért nagyban köszönhető a játékoknak is. Mert ugye te se látod azt a réteget, aki teljesen fogyatékos lesz a játékoktól, már pedig van egy ilyen réteg sajnos. Szerintem nincs. De van, kőkeményen van. Na szóval azért láttam ilyen kutatásokat, vagy írásokat, meg véleményeket, hogy igazából a videójáték az nem propagálja az erőszakot igazából, mert attól, hogy így megnézik az erőszakos szírszarokat a tévében, meg a videójátékban lejátszák, meg mit tudom én, akkor utána már kevésbé akarnak erőszakoskodni azon kívül egyrészt. Másrészt meg azért a valóságban csinálni az erőszakot, az kurvára nem ugyanaz, mint egy játékban játszani, vagy akár egy filmben nézni. Nem ugyanaz, de hogy mondjam... De nagyon messze van tőle, tehát amikor meg kell csinálnod... Gondolj bele, hogy a nyomi, más. Akinek az egész életen, hogy elmegy az iskolába, és utána játszik, annak a valóság érzékelése, meg a valóságról alkotott fogalma az egészen más lesz, mint aki tényleg az életben él, kimegy az erdőbe, vágja a fát, elmegy motorozni, meg dolgok történnek vele, csak ezekkel az emberekkel nem történnek meg ezek a dolgok, mert ők otthon akarnak maradni és játszani akarnak. Tehát ez ezért egy probléma. Ez az érvelés egyébként gyanúsan közel állhat ahhoz, amit mondjuk 50 évvel ezelőtt mondhattak a filmekről, meg a képregényekről. Az akkori 40 évesek. És mondtam én egy szóval is, hogy a filmeknek nincsen ártalmas hatása? Azt sem mondtam. A játékokon is vannak korhatárok. A tévézésnek van ártalmas határa, mert ugye a filmet nem tudod nézni egész nap, mert elmész a moziba, megnézed másfél óra. Akkor már a televízió ártalmas hatásáról beszélhetnénk. Van ártalmas hatása a televíziózásnak? Hát annak a szemétnek, amit csinálnak. Kibaszottul van. Kibaszottul van, tehát ez agyrém. A magyarok átlagosan napi 5 órát téveznek. Ez a magyar ember átlagosan 5 órát téveznek. Hogy lehet 5 órát tévezni? Fogalmam sincs. Jó, ebben nyilván benne van az is, lehet, hogy benne van az is, amikor reggel elkapcsolja a paraszt, aztán megynek a tévé egész nap, de nem is nézi, vagy én nem tudom, hogy mi van benne, de 5 órát nézik a tévét emberek, hát ez brutál. De gondolj bele, hogyha most egy hülye gyerek 5 órát játszik naponta, heti 5 napon, az is brutál, az nem normális dolog. Jó, esetleg, de igazából nincs annyi játékod az életben, hogy annyit tudja játszani folyamatosan megállás nélkül. Nem tudom, de ne a te logikáddal gondolkozz ezen, hanem egy hülye gyereknek a logikájával gondolkozz ezen, aki mit tenni, 15 éves, vagy 14, vagy 12, és ezt látja az életből, ebben nő fel, és ő már nem megy el vándortáborba, és nem kell neki a moslékból kiventeni a mókust, meg nem kell neki pottyantos budiba szarni, hanem ő csak ezt látja, hogy játszik, meg nála van a kurva tablet, és akkor meg azt nyomkodja egész nap, meg faszbukozik. Szóval ez benne van. És a videójátékok hatása az már régebbről is visszavezethető. Szerintem ez azért gáz, mert nem biztos, hogy a valóságot oda tudják tenni, ahova kéne. Szerintem erre egyébként értelmes emberek képesek, de hát... De hát az emberek nem értelmesek, ezen gondolom, hogy az emberek nem értelmesek. De ilyen szinten a legtöbb ember értelmes, és a nagyon-nagyon kisebbség az, aki tényleg nyomorult. Olyan szinten, hogy ezt a kettőt... Hát az a nagyon-nagyon kisebbség az elmegy, és mondjuk... Jó, de azok megkattannának bármi mástól. Apucinak a fegyverével lelődözi az osztálytársait az iskolában. De azok, hogyha nem a játékoktól kattannának meg, szerintem megkattannának mástól. Hát akkor megkattannak a hülye filmektől, stb. De minden esetre akkor se jó, ha adunk nekik eszközt. Muszáj volt utána néznem, hogy volt az a történet ezzel az űrben levő hirdetéssel, és tényleg volt, én jól emlékeztem. Ugye IMDb-n mindent meg lehet találni. IMDb-n bármilyen filmről, trivia rovatban rengeteg érdekességet meg lehet találni. Ez persze eltitkolhatnánk, és úgy csinálhatnánk, mintha ilyen nagyon benfentes infóink lennének, de nincsenek, hát mi is itt találjuk meg. Érdemes olvasgatni, mert nagyon sok érdekességet össze lehet szedni a filmekről. Na az a lényeg, hogy egy NASA rakétának az oldalára volt a film címe felfestve, amit állítólag Arnold Schwarzenegger maga indított el az űrbe, gondolom nem ő nyomta meg a gombot, csak ott volt, és ez 500 000 dolláros hirdetés volt gyakorlatilag. Tehát az én egyébként azt is el tudom képzelni, hogy ő nyomta meg a gombot, hogy megmutatták neki, hogy ezt nyom meg, lehet, és mondták igen, neki, hogy most, és akkor ő megnyomta. Azt például tudtad, hogy a Big Gun című szám az AC/DC-től kifejezetten ehhez a filmhez készült? Én ezt nem tudtam. Azt tudtam, hogy benne van, azt nem tudtam, igen, hogy kifejezetten ide kifejezetten készült. Arnold Schwarzenegger elment személyesen az AC/DC-hez, és megkért őket, hogy írjanak egy dalt. És megmondta nekik, hogy nagy legyen, meg hogy valamit lövöldözünk. Azt mondja, hogy Arnold Buzenegger, illetve akkor még Schwarzenegger azt gondolta, hogy ez a forgatókönyv a legjobb, amit valaha olvasott. Miért ne? Charles Dance helyett eredetileg Alan Rickman kapta volna a szerepet. Őt nem ismerem, ő kicsoda. Ismered, mert ő volt a Die Hard 1-ben a főgonosz. Ja. Ő volt a, hogy is hívták, ilyen német neve volt. Igen, és nem tudom, hogy a végén, az, tudom. Igen, csak nem tudom, hogy mi volt a neve. Tök mindegy. Marhatszik ki, hogy egyre hülyébb vagyok, és nem jutnak nevek eszembe. Igen, ilyen nagyon fontos nevek, amikre akár emlékezhetnél is, de igazából mi. Senkinek a neve nem jut eszembe, tehát ilyen haverom neve nem jut eszembe, ilyen szinten vagyok. Jó, az mondjuk kínos. De ezek se, tehát ennek is eszembe kellene, hogy jusson a neve. Ja, a Gruber volt, Hans Gruber. Igen. Nem keverendő össze Gruber Willy bácsival. Aki tök más. Tök más, és nem gonosz. Gruber Willy bácsi nem gonosz egyáltalán, viszont erős. Viszont Hans Gruber nagyon gonosz. Igen. Viszont Charles Dance meg egyébként egy rohadt jó színész. Nem tudom, hogy tudod-e róla. Kapizsgálom. Például volt a Trónok harcában, amit tudom, hogy nem tudod, de teljesen mindegy. Tényleg. Négy évadon keresztül volt a Trónok harcában, és egy rohadt jó karaktert játszott, hihetetlenül jól. Tehát az a csávó, az egy nagyon komoly színész, szerintem egy darab karaktert tud csinálni ezt, amit játszott itt is, meg amit játszott a Trónok harcában is, de ebben eszerűsen jó. Tehát, hogy ő az a fajta, hogy ránézel, és úgy érzed, hogy ez az ember, ez szigorú. Tényleg ennyi. Szóval Charles Dance azért kapta meg a szerepet, egy interjúban legalábbis ezt mondta, mert Alan Rickman többet kért. És ezért, hogy csinált egy pólót, amire azt hiszta, hogy olcsóbb vagyok, mint Alan Rickman. És így ment oda. Felajánlották Steven Spielbergnek a rendezést. Ő inkább a Schindler listáját választotta. Én már akkor ilyen művész fasz volt. Vannak ilyenek poénok, arra biztos emlékszel, hogy amikor a Franknek a háza felrobban, akkor ott van az egyik feka rendőr, és mondja, hogy a két napon volt a nyugdíjig, tudod? Igen. Tehát ez egy kicsit megint ilyen rajzfilmesre volt csinálva, de nem tudom, arra emlékszel, mert én nem, hogy a halálos fegyver téma megy ilyenkor a háttérbe. De most így, hogy kimondtam, emlékszem rá. De bizony nem volt ilyen, rá, hogy egy kicsit ilyen halálos fegyver jellegű téma ment a háttérben. És ezt játszották más alkalommal is, egyébként, mert ha jól emlékszem, akkor, na mindegy, van egyébként egy hasonló történet, a Drágán add az életed, Die Hard, ugye szintén John McTiernan által rendezett akciófilm kasztissal is, tehát ott is van egy ilyen jelenet, amikor a Benedict halálával kapcsolatos részben, ott egy ilyen Die Hard téma bejön a háttérbe, erre sem emlékszem egyébként. Hát ez nekem totál kimaradt egyébként. Hát ugye régen láttad. Hát igen, meg hát valószínűleg, hogy akkor én ezt még nem ismertem volna fel, vagy minimum nem raktam volna össze. Egyébként akartok Jack Slater. Ez a Benedict, ez valahogy felrobbant, hogy Arnold lelőtte, és ettől is felrobbant. Nem emlékszem már én se, tehát ezt meg kéne nézni. Egyébként arról se beszéltünk még talán, hogy Franco Columbo-nak volt egy filmje, saját akciófilmje, Beretta szigete, az volt a címe, Beretta's Island, 94-ből. És Arnold játszik benne. Az elején. Szánalmas egyébként. Mint hogyha láttam volna ezt a jelenetet, ami ebből a filmből van. Tehát szerintem ott pont edzenek, hogy valami ilyesmi van, nem? Igen. És az edzős rész is szánalmas. Persze, hogy szánalmas. Meglehetősen szánalmas. Legyen, tehát világos. Most látom, hogy van egy másik film is, Franco Columbo-nak. Na, mit csinált még? 2011-ben valami nagy hival. Nem akarok tudni. Jobb nem tudni ezt. Ezek szörnyű dolgok. Nem tudom, hogy miért erőlteti ezt egyébként bárki. Tehát, hogy amikor már így öreg, soha nem volt színész, még akkor, szóval nem értem, hogy minek erőlködik filmmel. A probléma az, nem is az, hogy volt színész, vagy nem, hanem, hogy nincsen rendes sztori, meg semmi nincsen. Tehát ez... Hát, hogyha meg még az sincs, akkor meg tényleg nincs miről beszélni. Most nézem a Beretta's Island-nek az adatait, és Arnold Schwarzenegger 2 órát dolgozott ezen a filmen. Na. Szívességgel. Kemény 2 órát volt. Hát jó, azért el kellett utazni a helyszínre, meg utána haza, tehát hogy az is idő. Figyelj, és én nézek egy ilyen user review-t, és az összes csillagot ad neki, és Franco Colombo milyen jó. Hát ezt nézd meg, ezt a filmet, az kemény. Szerintem én ezt nem akarom látni. Rohadt gagyi, és egy igazi, egy ilyen balfasz köcsögöt. Én láttam, egy igazi balfasz köcsögöt látszik benne Franco Colombo, aki valami csajjalnak próbál imponálni, és ilyen bénáskodik, tehát én nagyon rossz. Ja, hát ilyen igazi olasz szemét, akkor gyakorlatilag erről van szó. Na jó, hogyha nincs más, akkor szerintem legyen vége a rádiónak, mert lassan ideje van. Erősen. Rövid rádiót akartunk csinálni, és ez természetesen nem sikerült, szokás szerint. Úgyhogy a végére lesz a Kung Fury-ból egy zene, mert a Kung Fury-ba egyébként azt az egy Hasselhoff számot leszámítva, azért többnyire ilyen New Retro Wave jellegű zenéket csináltak. Nem véletlenül, hiszen nem véletlenül. Korszakot parodizálja. Hát meg nem csak, hogy parodizálja, hanem közben visszahozza meg, hát mindegy, szóval, hogy ez kit érdekel. Lényeg az, hogy Mitch Murder-től lesz az Enter the Fury című kiváló zeneszám. Hogyha írni akartok nekünk akármilyen témában, lehetőleg ilyen pozitív témákat hozatok fel, amiről majd beszélgethetünk a rádióban, akkor írjatok a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Esetleg valaki elmagyarázhatná, hogy miért jó a Facebook? Hát még nem hallottuk elégszer, hogy miért jó a Facebook, úgyhogy magyarázzátok el. De ezeket a komoly érveket, hogy ingyen van meg, itt tudom tartani, meg tudom találni a régi osztálytársaimat, ezeket szeretném hallani újra. De tudod, ki ez a Robin Kivers? Nem. Ez egy csaj. Láttad azt a filmet, ami Howard Sternről szólt? Nem hiszem. Mi a franc volt a címe? Na mindegy, ezt érdemes megnézni egyébként, bár a kultfilmek között nem fogunk róla beszélni valószínű. De Howard Stern a show-nak az egyik tagja, Robin Kivers, és ő azt mondta 93-ban az utolsó akcióhős premierjén, hogy ez volt a legjobb film, amit valaha látott. Valószínűleg nem hazudott. Mert ez tényleg egy zseniális film volt. De hát, hogyha nem lett siker, akkor nem lett siker. Tehát, hogy erre nincs mit mondani, hogyha megbukott a moziban akármilyen okból, akkor ez van. Lehet, hogy ezért is nem mertek utána többiet csinálni, meg Jack Slater-t csinálni, de hát lehet, hogy lehetett volna még ebből valami. De mindegy is. Elmondtunk mindent, ami kell a rádió végére, úgyhogy sziasztok. A viszonthallásra.